آج اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہے. اپنے اپنے گھروں میں اسلامی بہنیں انشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور یہاں باب المدینہ میں مختلف شہروں میں اس وقت مدنی چینل پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ سنیں گی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ مدنی مذاکرہ یہ وضاحت کر دوں کہ اسلامی بہنوں کا ضرور ہے لیکن اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بے حد معلوماتی انشاءاللہ ثابت ہوگا. اس میں انشاءاللہ دلچسپی بہت زیادہ ہوگی اس لیے کہ مدنی مننے مدنی منیاں انشاءاللہ وہ بھی ٹیلی فون کے ذریعے بلکہ ان کی شاید مووی اگر بنا لی گئی ہو تو وہ اس ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے سوال جواب میں. جی مووی بنی ہوئی ہے بابا ماشاء اللہ. یہ تو میرا خیال ہے دلچسپ ترین مدنی مذاکرہ ہوگا. تمام اسلامی بھائی آگے آگے تشریف لے آئیں. یہ سمجھے ہوں گے بےچارے اسلامی بہنوں کا اپنا کام نہیں ہے. آپ اسلامی بہنوں کو دیکھ نہیں سکیں گے اسلامی بہنیں آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گی. ترکیب ایسی ہے. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا احمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتہ مالیہ کا لکھا ہوا کلام وسائل بخشش سے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. آپ اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین میں اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بہت ہی سرور پیدا ہوگا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلا، مدینے والے مدنی مدینے میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہو گی، تیری جب کے دید ہو بھی میری عید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمی نا، میں اگرچہ ہوں کمی نا، تیرا ہوں شہ مدینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگا نا، مجھے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری جس قدر ہے بہن، میری جس قدر ہے بہن، سب کاش برقع پہنے، سب کاش لاش بر کا پہنے میری جس قدر ہے بہنے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش بر کا پہنے سبھی کاش بر کا پہنے کرم شہ زمانہ ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے پا او شاہ ایسا جذب پا او کہ میں خوب سیکھ جاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف بجمع تسعين بايو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد

ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ والموعظت الحسنہ، یعنی ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت کی ترغیب دوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رضوان، الحمدللہ آج 1431 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے۔ معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول 12ویں تراویح ادا کرنے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج اسلامی بہنوں کا خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرہ ہے اور یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بے حد کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ہمارا یہ مدنی مذاکرہ تو آج کل روز ہی روز ہو رہا ہے، تو یہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں دونوں ہی کے لیے مفید ہوتا ہے، مگر آج خاص اسلامی بہنوں کی خصوصیت ہے، لیکن یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا اور بڑا دلچسپ بھی رہے گا، اس لیے کہ مدنی منوں مدنی منیوں کے سوالات اور وہ بھی غالباً اس میں بازوں کی مووی بھی شامل کی جائے گی مدنی منوں کی، تو یہ دلچسپیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ کسی طرح ہمارا علم دین سیکھنے میں دل لگے۔ بابا سب سے پہلے مدنی منی اور مدنی منیوں سے غیبت کا نعرہ دیکھ لیں، دیکھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہ غیبت کریں گے نہ گیا سنیں گے، ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ کہ چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان ماشاءاللہ، یہ پیاری پیاری مدنی منی ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مدنی منا بھی ایک تھا اس میں۔ بابا یہ ابھی جو سوال جو آئے گا، یہ چند مدنی منوں کا یوں مکس کر کے ایک سوال بنایا ہے، اس میں 2-3 سوال آپ کے پاس آ جائیں گے اسلامی بہنوں سے متعلق۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ دیکھیے، پیارے باپا جان السلام علیکم. میری امی پوچھ رہی ہے, میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مچھلی کام کیسے کروں گی؟ پیارے باپا جان کیا اسلامی بہنیں بھی مدنیت یاد کر سکتی ہے؟ پیارے پاپا جان آپ نام سنتے وقت جھنڈے کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ کا چیلنج میرے چیلنج مدنی چیلنج, دیکھتے رہیے مدنی چیلنج اور ساری دنیا کو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بچوں کی تربیت, مدنی احتیاط, مدنی کام, اور آپ جھنڈے کیوں پکڑتے ہیں؟ ناتے ہوتا نہیں, انہوں نے یہ پوچھا غالباً کہ مدنی منے مدنی کام کیسے کریں, شاید یہ پوچھا نہیں, مدنی کام کیسے کریں؟ دوبارہ دیکھنا ہے. میری امی پوچھ رہی ہے, میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مدنی کام کیسے کروں گی؟ پیارے پاپا جان کیا اسلامی بہنیں بھی مدنیت یاد کر سکتی ہے؟ پیارے پاپا جان آپ نام سنتے وقت جھنڈے کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ کا چیلنج میرے چیلنج مدنی چیلنج, دیکھتے رہیے مدنی چیلنج اور ساری دنیا کو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ان کی امی نے یہ پوچھا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مدنی کام کیسے کروں, اسلائی بہنیں مدنی عطیات جمع کر سکتی ہیں نہیں, اور جھنڈے میں کیوں اٹھاتا ہوں؟ وہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا گھر میں بابا, جی اس لیے مدنی کام کرنے کے حوالے سے تشویش ہوتی ہو, فکر ہوتی ہو. اللہ یا اللہ, بی بی حاجرہ یاد آ گئی مجھے, بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, عمران بابا اب پوچھے مسجد میں آواز آ رہی ہے؟ الیکٹریشن. مسجد میں آواز نہیں جا رہی ہوگا؟ نہیں نہیں, انشاءاللہ کرتے ہیں بابا. ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی پٹی ایسی چلا دی ہے جس کا مطلب شاید لوگوں نے یہ لیا کہ ہمارا نہیں ہے, یہ صرف اسلامی بہنوں کا ہے, آج گیدرنگ کم ہے, پٹی ایسی چلائی ہوگی اسلامی بہنوں کی, اس لیے میں نے وضاحت کر دی, اس سے بھائیوں کا بھی یہ اس میں کم فائدہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اسلامی بھائیوں سے متعلق سوالات ہیں بابا. وہ تو پٹی کیسی چلائی ہوگی آپ نے, تو جانتا ہوں آپ لوگوں کو یار, حکمت عملی کہاں آتی ہے یار, میں نے دیکھی نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے, جانتا ہوں, ورنہ یہ گیدرنگ اتنی کم نہ ہوتی. آج تو اتوار ہے, چھٹی ہے. مسجد میں آواز آئی؟ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں آواز شروع ہو جائے گی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله صلى الله تعالى على محمد, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئی اس سوال پر کہ ان کے پاس بھی بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر بڑے آگے. عرض کی مجھے یہ کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس طرح, میرے ساتھ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ ہے بس. وہ اگر تو پوچھا کہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں کہاں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا ہم کو. تو آخر انہوں نے اللہ تعالی کی مرضی پر چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا ادھر بے آب و گیا میدان میں رہنا پسند کیا, اور اسی سے پھر وہاں مکہ آباد ہوا. آب زمزم اسی سے تو ملا کہ جب پانی مل ہی نہیں رہا تھا تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, صفا مروہ دو پہاڑ تھے, تو ان کے گرد چلتی تھیں دوڑتی تھیں پانی کی تلاش میں, کعبے کی طرف دیکھ لیتی تھی, بچے کو دیکھ لیتی تھی. تو اس طرح اچانک دیکھا کہ وہ پانی نظر آیا اور وہ بھی بچے کے قدموں کے پاس دوڑ کر جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا. پھر اس پانی, اب پانی تو بڑھتا جا رہا تھا, تو انہوں نے پھر وہ اپنی عبرانی زبان میں, غالب نے عبرانی زبان تھی, اس میں فرمایا زم زم, ٹھہر ٹھہر, زم زم کے معنی ٹھہر ٹھہر, اسٹاپ, رک جا. تو زم زم کا تو پانی رک گیا, اور اس مقبول بندی کے منہ سے زم زم کا لفظ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج ہر زبان میں زم زم بولتے ہیں. باقی تو ہر چیز کا یہ قوم ترجمہ کر ڈالتی ہے نا, اجتماع بھی ہم بولتے ہیں نا, یہ کیا کنگوریشن یا کچھ ایسا بولتے ہیں, لیکن زمزم کا ترجمہ آج کوئی نہیں کرتا. زمزم کا ترجمہ اگر کوئی کرے گا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ کیا یہ ایسا مقبول لفظ ہے زمزم, کہ آج الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں تو اپنا نام بھی بادشاہ بھائی زمزم کے بچوں کے نام بھی زمزم, ہمارے ایک رکن شورا کا نام بھی زمزم ہے. کوشش جاری ہے, تھوڑی تھوڑی تو سمجھ آ رہی ہے نا. الحمدللہ ویڈیو نہیں آ رہی, آڈیو نہیں آ رہی, نیچے آواز نہیں آ رہی برابر, اسپیکر باز بند ہیں. آواز تو بابا ابھی چیک کیے, وہ نیچے تو آتے رہی ہے, میرا خیال ہے شاید وہ اسکرین پر گونج رہی ہے آواز. آواز گونج رہی ہے بول رہے, کچھ مائک کا, کیونکہ آج بہت اہم مدنی مذاکرہ ہے تو یہ اس طرح کا ہوتا رہے گا, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے سر. انشاءاللہ بابا یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر رہی کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوڑنا بھی بڑا مقبول ہوا کہ وہ حاجیوں کے لیے لازم کر دیا, حاجیوں کے لیے, عمرے والوں کے لیے صفا مروہ میں اب چلتے ہیں دوڑتے ہیں, وہ دھوپ اور سنگلاخ راستے, اور اب تو ماربل بچھے ہوئے ہیں اور پنکھے لگے ہوئے اور اے سی, وہ ایئر کولر تھے میرا خیال ہے, اے سی نہیں تھے ان دنوں, اب ہو سکتا ہے اے سی بھی لگ گئے ہوں, تو ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے, اور اس میں ہم لوگ صحیح کریں تو تھک جاتے ہیں. بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کیسے کی. تو اسی طرح ہماری اور مقدس بیبیوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بچوں کے باوجود کیا کیا کیا, اور وہ بچہ کون تھا یہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ بچہ اور کوئی نہیں, اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں بچے چھوٹے ہوں اس کے باوجود دین کا کام کر سکتی ہیں, اسلامی بھائی بھی بچے ہوں اس کے باوجود دین کا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان اگر یہ اس طرح کہتی ہیں تو اسلامی بھائی بھی اس طرح جواب دیتے ہیں کہ یار ہم کو بال بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, تو بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے, تو ہم تو آپ کے اجتماع میں نہیں آ سکتے, ہم آپ کے قافلے میں سفر نہیں کر سکتے. اس طرح مطلب جوابات عام طور پہ اسلامی بھائی بھی دیتے ہیں, پیچھے یہ بھی نہیں ہے. تو بچوں کی آڑ میں ایسا لگتا ہے کہ مطلب بعض تو جان ہی چھڑاتے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تب بھی دین کا کام کرنے والی ہو یا کرنے والا ہو تو وہ کر گزرتا ہے. میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں بھی گھر پر گھر کا سرپرست تھا لیکن میں گھر پر جاتا ہی کم تھا, فیضان سنت لکھنے کے لیے 3 سال میں گھر سے باہر رہا ہوں, بس کبھی کبھی چکر لگاتا رہتا تھا گھر میں, لیکن کافی دور دور رہا ہوں میں, اور میرا سرپرست بھی گھر میں کوئی, میں ہی سرپرست ہوں, اب بھی ہوں, تھا بھی ایک زمانے سے, میں دعوت اسلامی جب سے بنی تب سے میں سرپرست ہوں اپنے گھر کا. تو گھر کی اگر ترکیب ہو نا, گھر والے مطمئن ہو, ہاں گھر والوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور ان کی نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے, تو اپنی سستی کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑے. بعض اسلامی بہنیں اپنے چھوٹے بچے ہونے کے باوجود حج پر جاتی ہیں تو کسی نہ کسی کے حوالے اپنے بچے کر کے ہی جاتی ہوں گی. عمرے پر جاتی ہیں تب بھی اپنے چھوٹے بچے کسی کے حوالے کر کے جاتی ہوں گی. دوسرے شہروں میں بعض اوقات شادیوں میں یا تقریبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں لے جا پاتی تو دوسروں کے حوالے کر کے جاتی ہیں. تو اسی طرح مدنی کاموں میں بھی گھر والے تعاون کریں تو ترکیب ممکن تو ہے. یہ تو اب آپ کو بہت آسانی ہو گئی ہے, ورنہ پہلے کے دور میں, شروع کے دور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تو صحابیات جو تھی وہ جماعت سے نماز بھی مسجدوں میں پڑھتی تھی. پھر بعد میں ممانعت ہو گئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور میں, اور جب حالات بدلنے لگے وہ آہستہ آہستہ ممانعت اور مضبوط ہو گئی, اور اب عورتوں کو با جماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسجدوں میں, مسجد ہو یا کہیں بھی ہو جماعت سے ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن میں شروع کی بات کر رہا ہوں تو ان کے بھی بچے ہوتے تھے, پانچوں ٹائم نماز کی حاضریاں بھی دیتی تھی. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے باوجود اسلامی وہ مدنی کام سر انجام دیں اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھیں. افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. دوسرے نمبر پر اسلامی بہنیں عطیات کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کے ابو کو ترغیب دے سکتی ہیں کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ڈونیشن صدقات نافلہ یعنی ڈونیشن وغیرہ دعوت اسلامی کو دیں. اپنی اور سہیلیوں کو نیز رشتہ داروں کو آمادہ کر سکتی ہیں کہ وہ بھی مدنی عطیات جو دعوت اسلامی کو دیں. اور ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کا بھی مدنی عطیات میں اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت عطیات کرنے والیاں کرتی ہیں, اور بال بچے والیاں ماشاءاللہ مدنی کام بھی کرتی ہیں. ہماری ذمہ دارائیں جو ہیں بڑی بڑی ذمہ دارائیں وہ بھی بال بچے والیاں ہوتی ہیں, وہ بھی کام کرتی ہیں مدنی کام کرتی ہیں. بال بچے الحمدللہ ان کو مدنی کام میں مانے نہیں ہوتے, نہ ان کو مدنی عطیات کرنے میں بال بچے رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس لیے سب اسلامی بہنیں خوب مدنی کام کریں. میری تو خواہش ہے کہ ہماری ساری اسلامی بہنیں ایسی ایکٹیو ہو جائیں کہ اگر یہ ایکٹیو اور سرگرم ہو گئی نا تو ان کے گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس لیے کہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ یہ ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود اگر ستھری ہوگی, پاکیزہ ہوگی, سنتوں بھری ہوگی, تو بچہ جو ہے اس کے اخلاق جو ہیں وہ مدنی بنیں گے, اور گھر میں انشاءاللہ خود بخود مدنی ماحول قائم ہوتا چلا جائے گا. اپنے بچوں کے ابو پر انفرادی کوشش کرتی رہیں, ان کو اجتماع میں بھیجتی رہیں, ان کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کرتی رہیں, مدنی انعامات کا جہاں خود رسالہ پور کریں اپنے بچوں کے ابو سے بھی پر کروائیں کہ وہ بھی 72 مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے, اس پر توجہ فرمائیں. اسلامی بہنوں کے 63 ہیں مدنی انعامات, یہ خود بھی اس کو پر کرتی رہیں. اور تیسرا سوال تھا کہ میں جھنڈے کیوں لہراتا ہوں نعتوں میں. تو مجھے دراصل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت ہے, اور آج سے نہیں ہے, بہت زمانے سے الحمدللہ جب سے شعور آیا مجھے آقا بہت اچھے لگتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو اچھا لگتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کو نسبت ہے, اس لیے مجھے مدینہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور جو ہے, گنبد جو اوپر بنا ہوا ہے, وہ سبز رنگ کا ہے, تو مجھے سبز رنگ بھی بہت اچھا لگتا ہے. دیکھو میرا تکیہ بھی سبز ہے, میرا امامہ شریف بھی سبز ہے, یہ میری گھڑی رکھی ہوئی ہے اس میں نمبر بنے ہوئے سبز ہیں, میرے اس کارڈ کا رنگ بھی سبز ہے, سبز قلم بھی بہت استعمال کرتا ہوں. یہ دیکھو میرے یہاں اس جھنڈے کے لیے یہ اسٹینڈ بنے ہوئے کیا بولنا چاہیے اس کو, یہ بھی سبز رنگ کے مدنی چینل کی پٹی جو ہم چلاتے ہیں وہ بھی سبز ہوتی ہے. سبز رنگ مجھے اچھا لگتا ہے اور سبز رنگ پر پاؤں رکھنا مجھے پسند نہیں ہے. سبز گھاس جو نہیں باغوں باغیچوں میں بچھی ہوتی ہے ان پر میں چہل پہل کرنے سے کتراتا ہوں. کبھی سبز کارپیٹ بچھاؤ تو میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس پر پاؤں رکھ کر چلنے میں یا اس پر پاؤں رکھنے میں مجھے مزہ نہیں آتا. کبھی ایسا پھنس جاتا ہے آدمی کہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ باہر ملکوں میں خاص کر مسجدوں میں جانا پڑے کبھی تو وہاں اکثر سبز کارپیٹ ہی بچھے ہوتے. کرے کیا, اب نماز پڑھنی ہے کہا کیا کروں, اب ایسی مجبوری میں پھر مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے دل کے ساتھ, ورنہ دل بالکل پسند نہیں کرتا کہ سبز رنگ جو ہمارے سر کا تاج ہے میرے آقا کا گنبد خضرا ہے تو اس پر میں پاؤں رکھوں, مجھے مزہ نہیں آتا. اب بدقسمتی سے ڈیکوریشن والوں نے بھی سنا ہے کہ دریاں بھی سبز کر دی, یہ بڑی آزمائش ہو گئی ہے. سر مجھے تو بستا نہیں پڑتا, ہمارے اس طرح بھائیوں کا ذہن بنا ہوا ہے یا سبز نہیں لاتے, وہ لال وغیرہ لاتے ہیں لیکن عام سبز ہو گئی ہیں. کاش ہمارے ڈیکوریشن بھائی ڈیکوریشن والے بھی یہاں سن رہے ہوں اور میرے حال پر رحم کریں کہ میرے آقا کا سبز گنبد ہے اس کے سبز سبز رنگ کو اس طرح پاؤں تلے نہ بچھائیں. جائز ہے, گناہ نہیں ہے, سبز چپل پہننا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, بھائی ہم کو کیوں چھیڑتا, ہم نے کائے کو بیس کرتا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, کیوں مطلب چکنی کرتا ہے لمبی کرتا ہے. ہم کو آقا کے گنبد خضرا سے پیار ہے, سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اب یہ کہ سبز گنبد کی نسبت ہے امامہ بھی سبز ہو گیا اپنا, ٹھیک ہے نا, تو اب جھنڈا سبز. پہلے سبز جھنڈے کا ہمارے ہاں رواج نہیں تھا, برسوں برس پہلے جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا تو کچھ اسلامی بھائی جب یہ اصطلاح کیا تھی دعوت اسلامی نہیں تھی, دوستوں میں کچھ ترکیب بنی کہ کیوں نہ جشن ولادت کے لیے سبز جھنڈے لگائے جائیں, تو مل ملا کر وہ ہم لوگوں نے کچھ تھان لیے اور اس کو کاٹ کاٹ کے اس کے بیچ میں سے دو پیس کرتے تھے اور وہ لکڑیاں جو کپڑے کے تھانوں کی گول گول تھان کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا وہ لے کر اس میں وہ جھنڈے سلوا کے اور سوا روپے کا میرا خیال جھنڈا بیچتے تھے خالی, اور ڈنڈا ہو ساتھ میں تو چار آنے ڈنڈے کے, یہ سوا یا ڈیڑھ روپے کا بیچتے تھے ہم لوگ, نو پروفٹ نو لوس پر. تو اس طرح یہ کاغذی بازار کے علاقے میں اولڈ سٹی ایریا میں ہم نے شروع کیا سلسلہ اسلامی بھائیوں نے, ہم نے مل کر میں بھی شریک ہوتا تھا اس میں. اس سے پہلے سنا تھا کہ لیاقت آباد وغیرہ میں جھنڈے لگتے ہیں, میں دیکھا نہیں تھا, مجھے یاد نہیں ہے. تو خیر پھر یہ آہستہ آہستہ بکنے شروع ہو گئے, بچوں نے ضد شروع کر دی کہ ہم کو بھی جھنڈا لا, اور اس طرح ماشاءاللہ یہ بکنے شروع ہو. جب بکنے شروع ہو گئے نا تو ہم کو, چونکہ ہم نے کوئی بزنس تو شروع نہیں کیا تھا, ہم نے اپنا واپس لے لیا کہ اب یہ عوام کے ہاتھ میں آ گئی نا تحریک بھی چل پڑے گی. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی سنتوں بھرا چینل نہیں ہے, اسلامی چینل صحیح معنوں میں نہیں ہے, دعوے کی حد تک تو ہوں گے لیکن حقیقت میں 100% شریعت کے مطابق کوئی چینل میں نے ابھی نہیں سنا, آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دینا. تو اگر چینل کا سلسلہ عام ہو گیا اور اسلامی چینل سنتوں بھرے حق یا رسول اللہ کہنے والوں کے چینل اگر چل پڑے نا, اور اس میں کوئی وہ نہ فلمیں ہوں گی نہ ڈرامے ہوں گے نہ گانے نہ باجے نہ عورتوں کی نمائش نہ موسیقی, کچھ بھی نہیں ہوگا, بس تلاوتیں نعتیں اور سنتوں بھرے بیان ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا چینل بند بھی کر دیں. اگر ضرورت نہیں رہے گی تو پھر ہمارے کام بہت ہیں. میرا اسلم جو ہے نا وہ مدنی قافلوں کی طرف رجحان بہت ہے, کیونکہ میری یہ مخ میں بیٹھ گیا دماغ میں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے مدنی قافلے, جو میرا اپنا ذہن ہے. تو مدنی قافلوں کی بس ریل پیلو ہر طرف مدنی قافلے, تو اجتماع میں ضرور فائدہ ہوتا ہے لیکن جو ذہن مدنی قافلے میں ذہنی تربیت ہوتی ہے جس کو تجربہ اس کو پتہ ہوگا, کہ مدنی قافلے میں سب چیزوں سے فارغ ہو کر نہ کاروبار نہ گھر کا جھنجٹ کچھ بھی نہیں, آدمی اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ سنتیں سیکھتا ہے, علاقائی دورہ وار نیکی کی دعوت دیتا ہے, وہ دل کھلتا ہے اس کا اور لوگوں سے ملاقات, تو انفرادی کوشش کہ اس میں خود بخود تربیت ہوتی چلی جاتی ہے, وہ بڑے فوائد ہوتے ہیں اس کے مدنی قافلے کے. تو یہ اصل ذہنیت تھا, یہ چلو ایک ضمناً یہ بھی ترکیب بن گئی مدنی چینل کی الحمدللہ. یہ بھی دنیا میں یعنی ہمارا جو نعرہ ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اجتماع میں نہیں آتے تھے وہ اب مدنی چینل کے ذریعے ماشاءاللہ متعارف ہونے لگے, ان کی اصلاحیں ہونے لگی, آنے جانے لگے, اور بڑا فائدہ تو ہوا ہے. ہمارے سائیں بھائی آج بھی مجھے بتا رہے تھے شہری کے لیے نکلو نا, شہری کے ٹائم پر تو جدھر دیکھو گھروں سے آواز مدنی چینل کی آ رہی ہوگی, یعنی جس طرح گانوں کی آوازیں گھروں سے آتی تھی نا, اس طرح الحمدللہ اب مدنی چینل کی آوازیں آ رہی ہیں گھروں سے. خاص کر یہ رمضان المبارک کی برکت ہے, اللہ کرے کہ رمضان المبارک کی یہ برکت ایسی نافذ ہو جائے, راسخ ہو جائے ذہن و دماغ پر کہ بس یہ گانے بازے تین طلاق اس کو, یہ اپنے کو چاہیے نہیں, یہ جہنم میں لے جانے والے کام اپنے کو چاہیے نہیں. گانے بازے جو ہے نا یہ جہنم کی طرف دھکے مار مار کے وہ بھیج رہے ہیں, اور یہ قوم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دوزخ کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے. یہ گانے بازے فلمیں ڈرامے بے حیائی بے پردگی فحاشی اپنے کو نہیں چاہیے, یہ غلط غلط غلط ہے. تو اس لیے بس آقا کی نعتیں سنتے رہو, تلاوتیں کرتے رہو, بیانات سنتے رہو, سنتیں سنتے رہو کہ اس میں ماشاءاللہ فیضان قرآن ہے, مدنی چینل میں فیضان حدیث ہے, دار الافتاء اہل سنت ہے, مدنی مکالمے ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, سنت عمرے بیانات ہیں, خوابوں کی تعبیر ہیں, خوابوں کی تعبیر دینے والے بھی ماشاءاللہ ایسے مدینہ مدینہ مبلغین ہیں کہ خواب کی تعبیر تو اتنی بتاتے ہیں, باقی ایسے مدنی پھول اور سنت و بھری باتیں ان کو بتاتے ہیں کہ بے نمازی بھی اپنا خواب کی تعبیر سن کر انشاءاللہ نمازی بن جاتا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ مدنی چینل اپنا, اس کو اللہ آباد رکھے, نظر بد سے بچائے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے سبز رنگ سے بڑا پیار ہے, اس لیے کہ سبز گنبد سے اس کو نسبت ہے. اور ایک حدیث شریف بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبزہ بہت پسند تھا. سبزہ پڑھاؤ گا آپ حضرت نے, سبزہ پسند تھا, اور سبزہ دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں. پہلے جب آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا پتہ نہیں مجھے کہ وہ اب نہیں کپڑے کا مشورہ نہیں دیتے, شاید وہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے تو کرنوں سے یہ موتیا وغیرہ نکال لیتے ہیں. پہلے جب آپریشن ہوتا تھا موتیا وغیرہ تو ڈاکٹر کچھ دن کے لیے سبز کپڑا آپریشن والی آنکھ پر رکھواتے تھے, یہ تو میرا دیکھا ہوا ہے. آپریشن والی آنکھ پر سبز کپڑا کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, الحمدللہ رکھواتے تھے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ سبز جھنڈی ٹرین کو جب دکھاتے ہیں تو لائن کلیئر اور ٹرین بھاگتی ہے, لال جھنڈی تو خطرے کی نشانی, ٹرین رک جاتی ہے. اس طرح ہمارے جو سگنل ہوتے ہیں اس میں بھی دنیا بھر میں یہ رواج ہے, سبز آئے تو خطرہ نہیں ہے, آگے گاڑی جانے دو تو گاڑی بھاگتی ہے. تو سبز امن کی علامت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے. اور جنت میں کون سا لباس پہنو گے؟ انشاءاللہ جنت میں ہم سبز لباس پہنیں گے, تو قرآن کی آیت میں یہ تو مل جانا ہے, مزے کو مزہ آ جائے کہ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا. تو سبز رنگ سے پیار کرنے کی ہر وجہ الحمدللہ موجود ہے. تو یار اس کو پاؤں میں ڈھالنا, پاؤں اس کے اوپر رکھنا ہے, اور اپنے کو مزہ نہیں آتا. جتنے فضائل زیادہ سامنے آتے ہیں تو وہ مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے. سبز رنگ جب سامنے آتا ہے کبھی اسے پاؤں رکھنا پڑے گا تو سوچنا پڑتا ہے, سبز گھاس پر پاؤں رکھنا پڑے گا تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں, مجبوری ہوتی ہے. اب جیسے پنجاب وغیرہ والے نہیں بچ سکتے کہ وہاں بہت سبزہ زمینوں پر ہوتا ہے, یہاں ابھی بچنا آسان ہے, لیکن وہ پارک میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہوں گے تو پھنس جاتے ہوں گے. خیر جائز تو ہے لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم نے جشن ولادت میں ہرے جھنڈے شروع کیے, سبز جھنڈے. وہ بس وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, بچے کے ہاتھ میں آ گئے, گاڑیوں پہ آ گئے, دیواروں پہ آ گئے, مسجدوں میں آ گئے, وہ مکانوں پہ آ گئے. پہلے سبز جھنڈے کا تصور بھی نہیں تھا, یہ بتا دوں آپ کو, کسی کو نہیں پتا تھا, الا ماشاءاللہ چند ایک لگاتے ہوں تو لگاتے ہوں, دیکھا نہیں جاتا تھا. اب ماشاءاللہ کروڑوں جھنڈے لگتے ہیں الحمدللہ. اب دعوت اسلامی نے تو اور مدینے کے بارہ چاند لگ گئے, دعوت اسلامی میدان میں آئی تو خوب جھنڈے بڑھ گئے, چراغاں بڑھ گیا جشن ولادت کا. تو اب یہ کہ جشن ولادت کے دن جو ہے نا میری بہت خوشی کے دن ہے. میری خوشیوں کے تین مواقع سال میں آتے ہیں. ایک تو یہی جشن ولادت, اس میں بڑا دل خوش ہوتا ہے, اور رمضان المبارک میں بڑا مزہ آتا ہے, بہت دل خوش ہوتا ہے. اور رمضان کی آمد سے پہلے اس کے جانے کا صدمہ شروع ہو جاتا ہے, اور رمضان شریف ہے کہ وہ آتا ہے اور یوں کر کے آنکھ کھولتے تو چلا جاتا ہے, یعنی اتنی اسپیڈ سے نکل جاتا ہے. بارہویں شب آ گئی, کل کی بات ہے, وہ چاند دیکھنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے تھے, آج بارہویں رات آ گئی, آدھا رمضان قریب قریب سمجھو کہ گزر رہا ہے. جب تو اس طرح یہ کہ وہ جشن ولادت, رمضان مبارک اور سفر مدینہ. سفر مدینہ مجھے بہت مزہ آتا, پہلے سال میں یہ تین ایونٹ میرے تین مواقع ہوتے تھے, اب دو رہ گئے. وہ موقع میرا مدینہ شریف کے سفر کا بس آ نہیں رہا موقع. دعا فرمائے کہ یہ بھی بحال ہو جائے, مجھے بس توفیق مل جائے, میرے اسباب ہو جائیں, اور میرے کو یہ بھی حاضری نصیب ہو جائے. مجھے کسی نے نہیں روکا, کوئی میرے اوپر بین نہیں لگا ہوا الحمدللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اپنے سیاسی لوگ تھوڑے ہی ہیں, بین نہیں ہے. اب میری اور وجوہات ہیں جو معروضات اتاریہ دسویں قسط جس نے پڑھی ہوں گی ان کو معلوم بھی ہوں گی. تو یہ سبز جھنڈے چونکہ جشن ولادت میں ہم لگاتے ہیں دھوم دھام سے, تو جشن ولادت کی یاد سارا سال لگے. ہم لوگ تو ایک دن دو دن میلاد تو کرتے, ہم سارا سال میلاد شریف کرتے ہیں. مولود شریف تو ہمارے گھروں میں ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, شادیوں میں کرتے ہیں, ختناؤں میں کرتے ہیں, خوشیوں میں کرتے ہیں, چھوٹی بڑی راتیں جب آتی ہیں تب کرتے ہیں, اور روزانہ ہی اپنی جو نعتیں پڑھتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے مولود کہلاتا ہے. ہم نعت خوانی کہتے ہیں نا, عربوں میں اس کو مولود ہی کہتے ہیں, میرا خیال اس کو مولود کہتے ہیں عربوں میں, مولودیا مولودیا مولود ہم مولود کہتے ہیں عربوں میں. اور ربیع النور شریف کو میلادیا کہتے ہیں, یعنی وہ ماہ میلاد ربیع النور شریف کو عربوں میں آج بھی الحمدللہ. تو اس لیے وہ سارا سال بس وہ جشن ولادت کی یاد تازہ رہتی ہے سبز جھنڈوں کی برکت سے. تو اس لیے وہ سبز جھنڈے الحمدللہ, میرا صوفہ جو ہے نا بیٹھنے کا جہاں میں کتاب کا لکھنے کا کام کرتا ہوں, اس میں اس وقت بھی الحمدللہ آپ دیکھیں جا کے جھنڈا لگا ہوا ہوا, سب جھنڈا اپنا لگا رہتا ہے, مجھے مزہ آتا ہے. سب جھنڈے سے پیار ہے, سب جھنڈے سے مجھے تو پیار ہے. کس لیے پیار ہے؟ اس لیے کہ سبز گنبد سے مجھے جو پیار ہے, اس لیے سبز جھنڈے سے بھی مجھ کو پیار ہے, سبز جھنڈے سے بھی مجھ کو پیار ہے. انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو یہ سبز کی وہ قرآنی دلیل سبز لباس کی. چنانچہ پارا پندرہ, سبز جھنڈے کی دلیل نہیں ہے, وہ سبز لباس, سبز لباس کا تذکرہ جو قرآن پاک میں کیا اس کی دلیل ہے. اور سبز جھنڈے کی دلیل, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے. اور یہ کوئی بھی یعنی کہ جاہل اعتراض کرے گا جس کو نہیں پتا ہوگا, جو واقعی عالم ہوگا, واقعی جو عالم دین ہوگا, وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. وہ یہ اصول علماء کو معلوم ہوتا, تعصب کی وجہ سے کوئی جہالت اور اتر آئے تو اب اس کا علاج کچھ نہیں, ورنہ حقیقت پسند جو بھی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. یعنی جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا وہ جائز ہوتا ہے. اب میں مائک پر بول رہا ہوں اس وقت, اب کس حدیث سے ثابت کرو, کس آیت سے ثابت کرو گے آپ, لیکن چونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا تو میں مائک پر بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہو. ہر ایک تو گوشت پاک تو نہیں بن سکتا نا, گوشت پاک ستر ستر ہزار کے اجتماع میں بغیر مائک کے, اور ایک ایک کو آواز آخر تک جاتی تھی, سب کو صاف سنائی دیتی تھی. اور پھر ادھر ادھر مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا. ہمارے اس طرح ہم لوگ تو یہ مواصلاتی نظام کے اور اس طرح کے ٹیلی فونک نظام یا میڈیا کے محتاج ہیں, ٹیلی ویژن کے محتاج ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے ہماری آواز پہنچے گی اور ہم مطلب یہ کہ لوگ ہم کو سنیں گے. لیکن میرے غوث پاک تو ولیوں کے سردار تھے, تو ان کو ان سائنسی آلات کی حاجت نہیں تھی. تو ان کا تو ایران میں, تو خراسان میں, تو توران میں, تو ادھر تو ادھر, تو عراق میں, ہر جگہ آپ کا جگہ جگہ اولیاء کرام جو ہے وہ اپنے اپنے درباروں میں, غاروں میں بیان سن لیتے تھے روحانی کنیکشن کے ذریعے. یہ ان کی شان تھی میرے غوث پاک کی. تو پارہ پندرہ سورۃ الکہف آیت نمبر اکتیس, یہ ہمارے اکتیس بولتے ہیں, یہ غلط ہے, اکتیس تلفظ غلط ہے. اک جو ہے نا ایک کا مخفف ہے, شارٹ فارم ہے, ایک کا مخفف ہے اک. تو یہ اکتیس, جیسے اکثر بیانوے بولتے ہیں, بیانوے نہیں ہے بانوے. ارشاد ہوتا ہے اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں, ان کے نیچے ندیاں بہیں, وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور قناویز کے پہنیں گے, وہاں تختوں پر تکیہ لگائیں. کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. تو آپ نے دیکھا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے. اچھا سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ, کیا بات, اتنی پیاری بات ہے, اس لیے میں نے آپ کو سبحان اللہ کہلوا دیا. ہائے ہائے یہ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اپنی تفسیر نور العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ رب کو سبز رنگ بہت پسند ہے. تو رب کے بندے کو سبز رنگ کیوں پسند نہ ہو. اسی لیے جنت کی زمین سبز, آئے ہائے ہائے, یہاں جھنڈے کی بات تھی, زمین کی سبز, زمین بھی سبز ہے, جنت کی زمین سبز ہے. شہداء کی روحوں کا رنگ سبز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا رنگ سبز وغیرہ. یہ دیوانگی بھری ماشاءاللہ تفسیر ہے، عشق بھری تفسیر ہے کہ رب کو سبز رنگ پسند ہے، جب ہی تو وہ سبز لباس جنتیوں کا ٹھہرایا، اور غالباً وہ سبز ہی رنگ ہوگا لباس کا، اور کوئی رنگ نہیں ہوا، مجھے یاد پڑتا ہے اگر آپ کو یاد ہوتا. واللہ تعالی اعلم، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام ابرار احمد رضا ہے، اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے، میٹھے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر ساس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے تو کہا جاتا ہے صبر کرو، اس بات کے کیا معنی ہیں؟ کہ ظالم کے ظلم کو سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے. ایسا ہی ظالم کے ظلم کو، ظالم کے ظلم پر صبر کرنا بھی ظلم ہے. ظالم کے ظلم کو سہنا ہے شاید کہا انہوں نے. ہاں ظالم کے ظلم کو سہنا، ظالم کی مدد کرنا ہے. مدد کرنا ہے نہیں، یہ بہت بڑا غلط فہمہ ہے، غلط فہمی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالموں کے ظلم پر صبر کیا ہے، سہا ہے. تو اگر یہ ظالم کی مدد ہوتی تو میرے آقا کبھی نہ سہتے. جو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ کافروں کو یوں اشارہ کرتے تو زمین میں غرق ہو جاتے جو ظلم کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا ظالموں نے، تو یہ حضرات معجزے دکھانے شروع کر دیتے اللہ کی عنایت سے، تو کوئی غیر مسلم ان کو نہیں تکلیف دے سکتا تھا. پھر کربلا والوں کا تو مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے ظالموں کے ظلم کو سہا، تو کیا انہوں نے معاذ اللہ ظالموں کی مدد کی؟ نہیں. تو یہ سوال کا حصہ جو ہے یہ غلط ہے، اگر اسلامی بہن کو یہ اس کو سمجھ بیٹھی ہے تو اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ ظالم کا ظلم سہنا جو ہے یہ ظالم کی مدد نہیں، بلکہ صبر پھر کریں گے کب، صبر کر کے اجر کمانے کا موقع ہے. چلو اب اگر کہہ دیتے ہیں کہ اپنے یہ مان لیتے ہیں بالفرض محال کہ ظالم کا ظلم سہنا ہر صورت میں ظالم کی مدد ہے، تو اپنے بہو کو اکسا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساس کی خبر لے، ظالم ہے کہ گھر چلا کے دکھائے بہو، یہ تیسرا دن بھی نہیں لگے گا میرا خیال، سیم ڈے وہ کان پکڑ کے نکال دی جائے گی. تو اس لیے وہ بہو بھی صبر کرے اگر ساس ظالمہ ہے تو، اور اگر بہو ظالمہ ہے تو ساس صبر کرے دونوں. یعنی یہ نہیں کہ خالی بہو، ساس ہی بیچاری ظلم کرتی، ایسا نہیں ہے. بہت ساری ساسیں بہت بہت اچھی ہوتی ہیں، رحم دل ہوتی ہیں، اور اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہیں. ایسے بھی بعض قصے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت مطلب یعنی کہ آپ ساس پر ہی چڑھائی کرتے رہو کہ یہی بری ہے یہی بری، نہیں ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ کہ بہو بھی بہت بری ہوتی ہے، بہت ظالمہ ہوتی ہے، بے حد شرارتی ہوتی ہے، بڑی پھڈے باز ہوتی ہے، گھر میں چوریاں کرتی ہے، اور مطلب بہت یعنی کہ وہ دادا گیر قسم کی ہوتی ہے بہو. طرح طرح کے قصے اس میں بنتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے جو دیکھو نا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اگر ساس ظلم کرتی ہے تو یہ ظالمہ ہے، بہو ظلم کرتی ہے تو بہو ظالمہ ہے. بہرحال یہ کہ گھر کو اگر جنت کا گہوارہ بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے گھر کو، تو اس صورت میں اگر ایک فریق ظلم کرتا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، تو صبر کا اجر بھی ملے گا، اور صبر کی برکت سے گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا. کیونکہ تالی عموماً بچتی دو ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تو جب یہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کی اپنے گہرائی میں جائیں گے نا، تو کچھ قصور ساس کا ہوتا ہے، کچھ بہو کا ہوتا ہے. چلو ساس کے اگر 99 قصور ہیں تو ایک قصور بہو کا بھی ہوتا ہے، کم از کم یہ قصور تو بہو کا ہوتا ہے جنہیں گھر میں جو ہنگامے پھڈے ہوئے ناراضیاں ہوئی اور روٹ بن ہوئی تو ایک قصور تو اپنے یہ لے لیتے ہیں کہ بہو نے برداشت نہیں کیا اور بے صبری کی وجہ سے وہ کچھ اس نے بک دیا اور اب وہ سارا جو بازی ہے نا خراب ہو گئی. اور اس میں یہ تو اس لیے وہ بس جو ظلم کرے دوسرا فریق اس پر صبر کرے, قوت کا مظاہرہ نہ کرے, کیوں قوت کا مظاہرہ کرنے سے تو کیس ظاہر خراب ہی ہوتا ہے. قوت کا مظاہرہ کرنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ کرے تو جب بھی کمال ہے. اب یہ کہ ویسے طاقت ہی اور قوت کا مظاہرہ نہیں کرتی تو وہ ایک الگ بات ہے, پھر بھی مطلب یہ کہ زبان سب کی طاقتور ہوتی ہے, بندہ کتنا ہی کمزور ہو نا زبان پاورفل ہوتی ہے. تو اس لیے وہ زبان پر کنٹرول کرے, منہ نہ پھولائے. بعض اوقات یہ کہ بول بہو جو ہوتی ہے نا وہ بولتی کچھ نہیں ہے منہ پھلا لیتی ہے, تو اس سے بھی سانس ڈسٹرب ہو جاتی ہے, نندیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ان کو مزہ نہیں آتا, موڈ خراب رہتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ایسا کرتی ہے. اچھا یا کیا کرے گی, کچھ نہیں کر سکتی نا, تو وہ برتن کو جان جان کے زور سے پچھاڑے گی بہو کیا, یعنی احتجاج اپنا یوں کرے گی کہ میں تم سے ناراض ہوں, برتن دھاڑ کر کے مارے گی, دروازہ بھاٹ کر کے بند کرے گی, تو بچے پر چیخنا شروع کر دے گی بات بات میں, تو وہ سانس بھی ذرا منہ سے کھاتی ہے ناک سے نہیں کھاتی, وہ بھی سمجھتی ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے احتجاج کر رہی ہے اور یوں ہم کو چیڑا رہی ہے, تو یہ اور مطلب یعنی کیس جو ہے خراب ہو جاتا ہے. تو نہ زبان سے نہ کسی عضو سے اپنے غصے کا یا ناراضی کا اظہار اس طرح کرنا مفید نہیں ہوتا, عام طور پہ گھر اس طرح ٹوٹ جاتا ہے. احتیاط ہی میں عافیت ہے. یہاں تک کہ یہ روٹ کر جو چلی جاتی ہے نا, یعنی کہ جیسے سانس اگر ٹھیک ہے سانس سے نہیں بنتی تو روٹ کے چلی جاتی ہیں شور کو چھوڑ کے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بھلے مطلب دینے کے تکلیف ہے اٹھائے. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخموں جن سے پیپ اور کچی لہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو پھر عورت اسے چاہتے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. اور جو بات بات میں روٹ کر میکے چلی جاتی ہے نا اس طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں, پھر ضد کرتی ہیں کہ وہ لینے آئیں گے تو ہم جائیں گے تو بلائیں, وہ ہم سے معافی مانگیں تو فلاں کریں, یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہے, وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, بھلے قصور اپنا نہیں ہے تب بھی چلی جانا چاہیے, بلکہ روٹ کر جائے کیوں, ماں میکے والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی پر گھر کا دروازہ بند رکھے کہ روٹ کر آئیں گی تو تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہے. مگر یہاں تو یہ کہ میکے والے بیٹی کو بٹھا لیتے اکساتے اور بٹھا لیتے, یہ بہت کیس بنتے اس طرح اور گھر خراب ہو جاتا ہے. تو سب یہ غور سے سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باق قرینہ, اور بیوی بغیر اجازت اس شوہر کے گھر سے نہ جائے, اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگر یہ شوہر ظالم ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چے شوہر ظالم ہو, تو شوہر ظلم کرے تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہ جائے, گھر سے گھر نہ چھوڑے, جائے نہیں, مارتا ہے پیٹتا ہے ظلم کرتا ہے جائے نہیں. ہاں خود بولے نا چلی جا, وہ جانا وہ الگ بات ہے, اجازت دے دے اگر وہ بولے جا گھر اپنے تو وہ چلی جانا الگ بات ہے, لیکن یہ کہ یہ لکھا کہ وہ بغیر اجازت کے نہ جائے، کہ بغیر اجازت یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے، اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف سے گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنم ہی دیکھا ہے. یہ یہاں عورتوں کو کہا جا رہا ہے، وہ صحابیات تھی، اکثر تم کو جہنم ہی دیکھا ہے. خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو اس لیے اسلامی بہن کو چاہیے کہ جب شادی کر کے دوسرے گھر جائے نا تو وہ بس یعنی یوں ایک کہنا مطلب موبائل کے ساتھ کہتا اپنے میکے کو بھول جائے کہ اب یہ میرا گھر ہے، اب میری ساس اور میرے سسر نہیں بلکہ یہ میرے ماں باپ ہیں. یہ موبائل کے ساتھ کہہ کر سمجھا رہا ہوں کو کہ بتا اب ان کو ماں باپ سمجھیں، نندوں کو اپنی بہنیں سمجھیں، مگر دیور کو بھائی نہ سمجھیں، اس سے پردہ شرعی طور پہ لازم، بے پردگی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں چھوٹا ہے دو چار پانچ سات سال کا بچہ تو اس سے پردہ نہیں ہے، بالغ ہے تو پھر اس سے پردہ ہے. تو اس طرح انشاءاللہ گھر بہت چلے گا. تو بہرحال وہ بات آئی تھی، نکل کہاں گئی، بات اس پر آئی تھی کہ ظلم ساس اگر بہو پر ظلم کرے تو اس ظلم سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے. میں اس کے رد میں وہ کچھ مطلب پھول آپ کے گوش گزار کی ہے کہ ظلم سہنا ظالم کی مدد نہیں ہے بلکہ ظلم سہنا کار ثواب ہے. کہ سہنا مانے صبر کرنا، ایک ہی بات ہے، تو یہ کار ثواب ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہاں تو بابا آپ نے تین چار قیدیں ایسی لگا دی، صبر کرے ٹھیک ہے، منہ بھلائے گی تب بھی خراب لگے گا، برتن بجائے گی تب بھی خراب لگے گا، بچے کو ڈانٹے گی تب بھی خراب لگے گا، دروازہ بجائے گی تب بھی خراب لگے گا. ایک کو بابا ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، اس کا کوئی ریئیکشن تو آئے گا نا. اتنا بل پتا کا ظلم ہو رہا ہے، بل پتا زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ظاہر ہوگا، چاہے بات کم ہونے کی وجہ سے ہوگا یا کسی نہ کسی طرح تو ہوگا. تو صحیح نہ کہ وہ اس کے اوپر زیادتی بھی ہو رہی ہو، صبر بھی اس طرح کرے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کھلکھلاتی ہو اور وہ ساس کا ہاتھ بھی چومتی ہو. تو ایسا مطلب ہے، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے ہو جائے گا؟ اگر گھر چلانا ہے تو کرنا پڑے گا، باقی تو آپ کو پتا ہی ہے، پھر ون ٹو تھری ہو ہی جاتی ہے نا، طلاق ہو جاتی ہے، پھر ناک کٹوا کے گھر پہ بیٹھی رہتی. اس لیے وہ یہ سب کرنا پڑے گا. پھر آخر صبر کس کو بولتے ہیں؟ دھو پھاں کرتی رہے، دروازے پچھاڑتی رہے، بدن برتن بجاتی رہے، بچوں کو کوستی رہے، ڈانٹتی رہے، تو پھر یہ تو پھر صبر پھر کہاں سے آئے گا؟ صبر تو نہ ہوا نا. تو اس لیے وہ صبر کرے، اپنے کسی بھی کال و فیل سے اس کا اظہار نہ کرے احتجاج کا کہ وہ لڑ رہی ہے اس سے، ان کو پتہ نہیں. تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بات تو مزید بگڑے گی نا اس کے دھم پچھاڑ کرنے سے. دو باتیں ہیں نا بابا، ایک طرف یہ ہے کہ اس کو گھر چلانا ہے کہ نہیں چلانا. جی ہاں جی ٹھیک ہے. اب میں یہ سوال آپ سے عرض کرتا ہوں بابا کہ کیا شوہر کو گھر چلانا ہے نہیں چلانا، کیا اس کی ساس کو بیٹے اور اس کی بہو کا گھر چلنے دینا ہے نہیں چلنے دینا، کیا اس کی بہنوں کو اس کا گھر چلنے دینا یا نہیں چلنے دینا؟ ایک ہی کے اوپر آ کے یہ ذمہ داری کیوں عائد ہوتی ہے کہ دیکھو تم نے گھر چلانا ہے تو تم نے صبر کرنا ہے؟ کیونکہ بابا یہ گاڑی کے سارے پہیے نہیں ہیں، اگر سارے کا سارا لوڈ ایک ہی ویل پر ڈال دیا جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا بابا کہ یہ ٹائر بلاسٹ ہو جائے گا؟ نہیں تو اس میں دیکھو جیسا موقع ہوگا نا اس کے مطابق جواب ہوگا. اگر عورت دادا گیر قسم کی ہے, یہ بھی تو میں نے کہا نا کہ بہو بھی پاورفل ہوتی ہے, تو اب ساس جب یہ پوزیشن دے گے کہ اپنی چلے گی نہیں, اب ساس بازو کا زبان کینچی کی طرح چلاتی رہتی ہے ساس بھی, اور بہو ہوتی پاورفل ہے تو وہ اپنے شوہر پر کنٹرول کر لیتی ہے, اور دونوں میاں بیوی بھی مل کر یہ اپنی ساس کو اور یہ نالائق بیٹا اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیتے. یہ کیس بھی ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورت میں جبکہ بہو پاورفل ہے تو ساس کو سیانی ہو جانا چاہیے, اس کو صبر کرنا چاہیے. اب یہ نہ منہ پھلائے, نہ دروازے زور سے پچھاڑے, نہ برتن بجائے, نہ کوئی الٹی سیدھی کوسنے دے, یہ چپ کرے صبر کرے. تو جس پر ظلم ہو اس پر صبر کرے, بہو پر ظلم ہے تو بہو صبر کرے, ساس پر ظلم ہو تو ساس صبر کرے. بعض اوقات وہ بیوی بہت پاورفل ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک وقت میں بہو بھی ہوتی ہے, ایک ہی وقت میں بیوی بھی ہوتی ہے, ایک وقت میں ماں بھی ہوتی ہے. تو اب اگر یہ بیوی پاورفل ہوتی ہے, بعض شوہر بےچارے نہیں مطلب ٹھہر سکتے اپنی بیوی کے سامنے, ارے ایسے سی پاورفل عورتیں ہیں, آپ نے بھی تجربے میں آئی ہوں گی, میں نے بھی سن رکھی ہیں, بڑی بڑی پاورفل عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو گھاس بھی نہیں ڈالتی, شوہر بالکل یسر والی کیفیت میں ہوتا ہے بےچارا, کہ ذرا کچھ اس نے گڑبڑ کی تو یہ شوہر کو دھکے مار کے نکال دے گی. ایسی سر پھری اور ماتھا بھرے, جس کو گجراتی میں ماتھا بھرے عورتیں ہوتی ہیں, وہ ایک قصہ مجھے یاد آیا, بہت پرانا قصہ ہے. جن دنوں میں جھاڑو بنایا کرتا تھا تو وہ ایک آدمی بھی تھا پڑوس میں, عورت بھی تھی, میاں بھی تھے. عورت یار بڑی پاورفل تھی, ایسی کہ بس جیسی تیسی. وہ کسی میرا خیال ہے کوئی گدھا گاڑی والا نکلا کیا تھا, کوئی مزدور تھا, اس سے اس کے شوہر کا وہ جھگڑا ہو گیا. اب وہ اس کے شوہر پر تو وہ حاوی ہو گیا, اتنے میں وہ نکلی ہے تیرا کر کے, میں کیا بولوں آپ کو, اس مرد کو عورت نے اٹھایا پچاڑا, اس کے پر سوار ہو گئی, چل بیٹھی اس سے, ایسی خطرناک تھی. اور شوہر بےچارا بھیگی بلی, تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت خوراٹتی ہو. تو پھر فخریہ کہتی تھی کہ میں نے اس کو اٹھا کے پچاڑ کے چڑھ گئی ہوں اس کے اوپر. تو ہوتی ہیں ایسی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو دادا گیر ہو, اگر شوہر ظلم کرتا ہے تب بیوی صبر کرے, بیوی ظلم کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے صبر کرے, جب گھر چلانا ہے تو کسی طرح بھی وہ صلح کرنی پڑے گی, نمتا اور جھکتا تولنا پڑے گا, ورنہ پھر اگر زیادہ اکڑیں گے تو گھر ٹوٹ پھوٹ جائے گا, اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے, حکمت عملی عطا فرمائے, عقل سلیم نصیب کرے. کوئی ایسا ظالم آپ نے دیکھا ہو جس نے کہا ہو کہ میں ظلم کرتا ہوں؟ ابھی بھی نہیں کہے گا وہ, تو جس پر ظلم ہوا اس کو پتا چلے نا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, وہ سمجھتا ہوگا. لیکن اکثر یہ کہ ایک فریق جو ہے نا, جو ہم تک فریق پہنچے گا نا, وہ صرف سامنے والے کا ہی قصور بتائے گا, اپنا قصور کبھی نہیں بتائے گا. تو اس لیے جب تک ہم فریقین کی نہ سنیں, دونوں پارٹیوں کی نہ سنیں, اس وقت تک حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. یہ عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے, بچاریاں اتنی غیبتیں کرتی ہیں خدا کی پناہ, یہ بھلے اجتماع میں جمع ہوتی ہوں. ابھی آپ نے جب سے اعلان جنگ کیا ہے غیبت کے, لگوا دو یار نعرہ ان کو زوردار, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت غیبت غیبت کپڑے مدینہ لگا رہے گا, انشاء اللہ کپڑے مدینہ لگا رہے گا, انشاء اللہ شیطان کے خلاف جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل. تو یہ کیا کرتی ہیں پتہ, یہ جب اجتماع میں جمع ہوتی ہوں گی نا, ان میں ایک تعداد ہوگی کہ کوئی اپنے میاں کی کوٹتی ہوگی, کوئی اپنی ساس کے دکھڑے سناتی ہوگی, کوئی نند کے قضیے لے کے بیٹھتی ہوگی. خدا کی پناہ اتنی غیبت, مجھے اس کا پورا پورا اندازہ, اور جو اسلامی بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں نا, جو حساس و ذمہ دار اسلامی بہنیں نا, وہ سمجھتی ہوں گی کہ یہ الیاس جو ہماری نفسیات کو جانتا ہے, کہ یہ اس طرح یہ پھنس جاتی ہوں گی بیچاریاں, یہ نہیں چاہتی ہوں گی غیبت کریں, لیکن وہ ایسی آ کر, اب کوئی سمجھدار ذمہ دار اسلامی بہنیں بول بھی دیتی ہوں گی کہ کیونکہ یہ ہمارا میٹر نہیں ہے, آپ اپنی ساس کی بتا رہی ہو تو آپ صبر کریں اور جو غیبت کر لی اس کی توبہ کریں, کیونکہ آپ ہم کو بتائیں گی تو ہم آپ کی ساس کو جا کر سمجھانے سے ڈرے. ہاں اس لیے اگر کوئی بتائے نا ساس کے بارے میں یا میاں کے بارے میں کہ بھائی جس کو بتا رہی ہوں یہ بہت پاور فل ہے اور یہ اس کو سمجھا دے گی, میرے میاں کو بھی سدھار دے گی, تو چلو بتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, بھڑاس نکالنی ہوتی ہے. تو یہ غیبت ہوتی ہے کہ جبکہ کوئی شرعی اجازت نہیں اس میں ماننے, یا کوئی شرعی طور پر یعنی کہ اجازت کی صورت بنتی نہیں, صرف بھڑاس نکالنی ہے, برائی کرنی ہے. تو یہ بڑی بے غیرت عورت ہے جو اپنے میاں کو بدنام کرتی ہے, اپنی ساس کو بدنام کرتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں, گھر کی بات باہر نہیں ہونی چاہیے. اسلامی بھائیوں کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے کہ ایسے سے لوگ ہوئے کہ صاحب تھے, ان کی زوجہ جو تھی, ان کی شادی ہوئی تو زوجہ سے وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی, تو ان کی آپس میں ٹھنی رہتی. تو ان کا جو قریبی دوست تھا ان صاحب کا, وہ ان کو پوچھتا یار کیا مسئلہ ہے تمہارے گھر میں, کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ اس کو مطلب یعنی بولتا کہ یار گھر کی بات میں باہر نہیں کرتا, ایسا میں نادان نہیں. آخر کار دونوں میں طلاق ہو گئی, بات بھی باہر آ گئی, طلاق ہو گئی. تو اب اس دوست نے مجھے اب تو بتا دو یار آخر تمہارا جھگڑا کیا تھا. تو اس نے بولا یار کیسی بات کرتے ہو, اب تو غیر عورت ہو گئی, اب میرا اس سے کیا تعلق, تو میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا, میں تمہیں کیا بتاؤں. اس طرح اس نے اس کو بھی سنبھال لیا. تو یہ اسلامی بھائی بھی اپنے نوٹ کریں کہ یہ بھی مطلب اپنے بچوں کی امی کی کوٹتے رہتے ہیں کہ میری بیوی یوں تنگ کرتی ہے, میری بیوی ہوں تنگ کرتی ہے, اور ہر بات میں اٹکتی رہتی ہے میرے کو. تو اس طرح نہیں, یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر نکالیں. ماں باپ, سمجھدار ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, تو شاید سبھی ماں باپ نصیحت کرتے کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے, ہے نا سر؟ ہاں بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا, گھر کی بات باہر نہیں کرتے. اب بچے کو تو آپ سکھاتے ہیں گھر کی بات باہر نہیں کرتے, تو یہ جو آپ سے بیاہ کر آئی ہے یہ آپ کے گھر کی نہیں ہے, اس کو تو کہتے ہی گھر والی ہیں, اور جو مذکر ہے اس کو کہتے گھر والا ہے نا, گھر والا. تو یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں جو اپنے گھر کی بات باہر کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, اس کی تومتیں بھی پھر ہو جاتی ہیں, بدگمانیاں الگ ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ عورت کتنی بے حیا بے شرم ہے کہ جو اپنے سر کے تاج, کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حدیثوں میں ہے کہ میں عورتوں کو سجدہ دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یعنی کیسی, اتنا اہم پارٹ جو آپ کے گھر کا ہے, اتنا اہم حصہ آپ کے گھر کا ہے, اتنا اہم آپ کے سر کے تاج ہے, وہ اس کے بارے میں آپ اسلامی بہنوں میں باتیں کرتی ہیں کہ یہ یوں کرتا ہے, میرے کو یوں بولا تھا تو مجھے جھاڑ دیا تھا, تو مجھے مارا, تو بھائی کو بولتی مارا تو تو نے زبان اتنی نکالی تھی, یہ تھوڑی بتائیے کہ میں نے اتنی کھینچی کہ ذرا زبان جب چلائی نا تو پھر مار کھائی ہے, یوں ناک کٹی ہے میری, تو اپنی نہیں بتائے گی. یہ آخرت میں کھلے گی جب بولے کہ تم نے جو اپنے میاں کی جو کوٹی تھی اس کا پتا چلے گا کیوں کوٹی تھی, کیسے کوٹی تھی, کیسے کوٹتے ہیں. تو اسی طرح یہ عورت بھی پھنسے گی قیامت کے دن, حقدار ہے اس بات کی تو پھنسے. اسی طرح مرد جو اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا وہ بھی پھنسے, اس کا حقدار ہے. اس لیے مہربانی کر کے گھر کی بات آپ گھر میں رکھیے, کسی کو نہ بتائیے. اور اسلامی بہن بھی اگر اپنا گھر آباد رکھنا چاہتی ہے تو مہربانی کر کے میکے میں سسرال کی باتیں نہ کریں. سسرال والے ان کو کہنے نہیں آئیں گے, لیکن تمہارے میکے والے تمہارے سسرال کو نہیں بولیں گے, لیکن یہ عام ہے آج کل کے وہ میکے والے پھر باہر بات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بہت تکلیف ہے, ہماری بیٹی کو بہت تکلیف ہے, میری بہن کو بہت, میرا بہنوں ہی بہت ستاتا ہے, مارتا ہے, روٹی نہیں دیتے. یہ تو عام ہے, روٹی نہیں دیتے. یہ باتیں جب سسرال والوں کو پہنچتی ہیں تو پھر ان کی صحیح کی پھرتی ہے, ارے یار ہم لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیں, روٹی نہیں دیتے ان کو, میں نے کب مارا اس کو, ساس بولتی ہے میں نے کب اس کو وہ جھاڑا ہے. تو اس طرح خاندان جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یقین مانے ان سب کا حل سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر شادی کری گئے کو گھر پہ بیٹھے رہتے, اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کیا اور اب جا کے جھگڑے کرتے ہو پھڈے کرتے ہو. دونوں غلط کرتے ہیں. دولہا اگر لڑتا ہے تو بھی غلط ہے, دلہن لڑتی ہے تو بھی غلط ہے, ساس لڑتی ہے تو یہ غلط ہے, نند لڑتی ہے تو یہ غلط ہے, اگر بہو لڑتی ہے تو یہ غلط ہے. جو لڑتا ہے وہ غلط ہے, جو صبر کرتا ہے وہ سچا. چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے. چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے. پاگلا بانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. جے پاگلا بانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو جو خوش نصیب بہو ساس کے ظلم کے باوجود صبر کرتی ہے تو کامیاب ہے, اور اگر زبان کینچی کی طرح چلاتی ہے تو اس کو صبر نہیں کہتے, یہ بے صبری بلکہ دل آزاری اور بہت صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. تو یہ کسی شاعر نے کتنا پیارا سمجھا, چپ ریسی دا موتی ملسن, چپ رہے گی تو موتی ملیں گے, اور صبر کرے گی تو صبر تو سب سے بڑا کام ہے تو ہیرے ملیں گے. اور جو یہ زبان چلاتی ہے چیختی ہے بڑبڑ کرتی ہے اس کا نقشہ یوں کھینچا, کھا مر دو یا عورت ہے نا, اس کا نقشہ یوں کھینچا یہ پاگلا وانگوں رولا پاوے. جو پاگلوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح نالائکوں کی طرح بےودوں کی طرح بک بک بک بک بک بک بک کرتا ہے تو نہ موتی نہ ہیرے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ صبر کرے جے چپ رہ سی تا موتی ملسن جے صبر کرے تا ہیرے. یہ پاگلا واگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. کتنی پیاری بات اس نے شاعر نے سمجھائی ہے. کاش ہماری اسلامی بہنیں بھی میرے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتی رہیں, انشاءاللہ ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ورنہ پھر وہ غصہ آ گیا تو زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ لگام شور کے ہاتھ میں, یہ اس لیے وہ بہت رسکی معاملہ ہے. صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ جوابی کاروائی نہیں چلے گی, جوابی کاروائی بند ہو جائے گی. جو اسلامی بہنیں جوابی کاروائی کرتی تھیں بس آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں کہ جوابی کاروائی کرنے سے ہی ہنگامے ہوتے گھروں میں, تو یہ انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. شوہر اگر صبر کرتا ہے تو اس کو یوں نہیں کہتے کہ جھوڑو کا غلام ہے بابا, اے جھوڑو کا غلام ہے, بیوی سے ڈرتا ہے. تو یہ دبتا یہ بے وقوف ہوگا, کوئی اپنے بتائے گا کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے میں اسے پہنچ نہیں سکتا. تو یہی تو کبھی سے سمجھا رہا ہوں کہ بکو مت چپ مرو, ماں بولو گے کہ وہ میرے سے لڑتی ہے تو پتا چلے گا آپ کے دوست کو, ورنہ کیسے پتا چلے گا. ماں اور بہنیں ٹوکتی ہیں نا بابا, جوڑو کا غلام تیرے کو اس لیے بڑا کیا تھا, اب وہ اس کو وہ آپ کے مطلب بےچارا مذاکرے سن کر اس نے ذہن بنا لیا میں کفل مدینہ لگا کر رکھوں گا, اب کفل مدینہ پر بھی سننی بہت پڑتی ہے. تو پھر بھی صبر کرے, صبر کرے, جوڑو کا غلام بولے تو بھی صبر کرے. بابا یہ شادی کے کارڈ پر سفر نامہ لکھوا دیں. اصل وہ شادی کرتے وقت اس طرف توجہ نہیں ہوتی, بس خوشیوں بالکل خوشیوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ بس سب بھول جاتے ہیں. اور ایک نے بہت پہلے میرے کو ایک صاحب گھر لے گئے تھے, وہ بولا کہ ہمارے میاں بیوی میں پڈا بہت ہوتا رہتا ہے, تو میں نے اس کو تو یہ کہا تھا کہ یار تم لوگ جو ہے نا یار ایسی ادھم بازیاں کرتے ہو, بے ادھ حرکتیں کرتے ہو اپنی شادیوں میں, خوب گانے باجے فنکشن ہجڑے نچاتے ہو, پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں, تو تم لوگ یار رحمت کے دروازے چاروں طرف سے بند کر دیتے ہو, کوئی دراز بھی نہیں چھوڑتے کہ وہاں سے ہی کوئی رحمت کی کرن آ جائے, ہر طرف سے بند کر دیتے ہو, تو پھر اب ہڈے اور ہنگامے نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا یار, کرتے ہی ایسا شادیاں اس طرح, کوئی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق عین سنت کے مطابق شادی کر کے دکھائیں, چازو نادر کو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کرتا ہو تو کہہ نہیں سکتے, باقی تو جو اللہ گلہ ہوتا ہے, تو جاہل لوگ یہاں تک پتہ نہیں ایمان کے بھی واندے پڑ جائیں کبھی تو, کہ بول دیتے کہ شادی میں سب چلتا ہے, کیا چلتا ہے شادی میں, ارے خوشی میں سب چلتا ہے کیا چلتا ہے, اب یہاں اس کی وضاحت ہوگی جملے کی کہ کیا کیا کیا چلتا ہے شادی میں خوشی میں, خطرناک جملہ یہ, شادی میں خوشی میں اگر حرام قطعی کو بھی وہ کہتا کہ چلتا ہے حلال ہو جاتا ہے جائز ہے, تو اس کے تو ایمان کے باندھے پڑتے نا, اس لیے وہ بہت مطلب اس وقت بالکل عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں, جب ان کی شادیاں لوگوں کی اتنی بدوائیں لیتے ہیں, اتنی بدوائیں لیتے ہیں, اتنا ستاتے ہیں کہ مت پوچھو, اتنا زور زور سے گانے بجاتے ہیں فنکشن کرتے ہیں اور کسی کو سونے نہیں دیتے, کسی کو مطلب یعنی کہ عبادت نہیں کرنے دیتے, بہت تنگ کرتے ہیں, پھر آخر نتیجہ کیا ہوگا, بربادی کے سوا کیا ہے, یہاں چار دن گھر چل بھی گیا تو آخرت کی بربادی بھی تو کم بربادی نہیں ہے اگر رب ناراض ہو گیا. موضوع چلا تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی, مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات, آج تو ناظرات کا بھی دور دور ہے نا, کیونکہ اس کو ناظرات کو ہم نے کوئی اور منظر نہیں دکھا رہے, اب ایک بوڑھا آدمی نظر آ رہا ہے ان کو, اس سے اندیشہ ایسا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ہے تو اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے, اس عیسائی بہن کو وہ ادھر سے ہٹ جانا چاہیے. تو بہرحال سب کو صبر کرنا چاہیے اگر گھر چلانا ہے تو, ورنہ پھر نصیب یار کسی مدنی منی منی کی زیارت کروا دو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے بابا جان میری امی دریافت فرماتی ہیں بعض اسلامی بہنیں بہت با عمل نظر آتی ہیں, لیکن جب انہیں گھر میں دیکھا جائے یا کسی تقریب میں دیکھا جائے تو وہ پردے کا ہاتھ خیال نہیں رکھتی, ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ کہ واقعی ایسا اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے, سب میں ہوتا ہے. اسلامی بھائی جیسے ہیں ہمارے, ادھر آئیں گے تو امامہ باندھیں گے, مدنی لباس پہنائیں گے, سر پہ چادر سجائیں گے, تو دو دو کارڈ لٹکائیں گے, پتہ نہیں وہ کتھئی چادر بھی مجھے دیکھتے ہوئے بےچارے وہ پورا مدنی ہولیا بنا کر مزے سے بیٹھیں گے, او پھر گئے گھر میں تو امی سے لڑائی, تو بہن کو ڈانٹ, تو دھاڑ مار ہو جاتی ہوگی. اس طرح بہنوں کو اس کا بہت تجربہ ہوگا, اور غصہ بھی آتا ہوگا, جا کر بڑا ٹھاؤکا بنتا ہے اور جی جناب سے سب سے بات کرتا ہے, امی کو جھاڑتا ہے اور تو کار کرتا ہے, امی کو آپ نہیں بولنا آتا تیرے کو, تو یہ گھروں کا تو ماحول, تو وہ آپ کو بھی جانتا ہوگا کہ تم بھی مدنی برقعہ پہن کے جاتی ہو, میں تم کو جانتا ہوں گھر میں تمہارے کیا کیا حساب کتاب ہوتے ہیں. اسی طرح یہ دونوں فریق جو ہے نا اس میں مجرم ہیں, اس معاملے میں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ, اے کاش ظاہر باطن ایک ہو جائے ہمارا, کہ جس طرح چلو چادرے گھر میں اتار دیں وہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم یار وہ امامہ تو سر پہ ہونا چاہیے کہ یہ سنت سجی رہے, امام ابھی اتار دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اتار دیتے ہیں گھر میں جس طرح رہتے ہیں. اور بہرحال اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اسلامی بہنوں کا اس وقت موضوع زیادہ ہے اپنا, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح اسلامی بہنوں کے سامنے, ہاں با عمل کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کوئی منافقت کرتی ہے کہ نعوذ باللہ نیت ہی ہے ریاکاری کی کہ ایسی انداز اختیار کرتی کہ اسلامی بہنیں مجھے نیک سمجھیں, اور جب کوئی نہیں دیکھتا تو وہ ساری اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں اس کی, تو یہ تو یقیناً غلط انداز ہے. کہ ریاکاری کا ایک علامت, یعنی وہ عین ریاکاری ہے یہ نہیں, ریاکاری کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ دوسروں کے لوگوں کے سامنے ہو تو عمل کرے اور پیچھے ہو تو عمل نہ کرے, یہ ریاکاری کی علامت ہے. تو اس سے تو سارے ہم سب کو بچنا چاہیے, اسلامی بھائیوں کو بچنا چاہیے, اسلامی بہنوں کو بچنا چاہیے. اور مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے, اسی طرح مبلغہ ہر جگہ مبلغہ ہوتی ہے, دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہی ہوتا ہے, اسی طرح دعوت اسلامی والی بھی, کہ جہاں بھی جائے اس کو دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو ایسا عمل کرنا ہے, بدنامی سے بچنا ہے اور دعوت اسلامی کو بدنامی سے بچانا ہے. اگر گھر میں بھی اگر دعوت اسلامی کے بدنامی والا انداز اختیار کرے گا یا کرے گی تو ظاہر ہے کہ گھر والے بھی تو آپ کو پتا ہے ایک سے ایک ہوتے ہیں, بعض بہت خوراٹ ہوتے ہیں, یہ کئی کئی افراد ہوتے ہیں, اور بعض تو متفق ہی نہیں ہوتے دعوت اسلامی سے, اور ویسے ماڈرن ہوتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ادھر پھر وہ آپ کے یہ انداز دیکھ کر وہ مزید دعوت اسلامی سے دور ہوں گے, متنفر ہوں گے, بزن ہوں گے, اور پھر دوسروں کو بھی باتیں بتائیں گے کہ یار وہ میری بہن جاتی ہے نا ایسی سختی کرتی ہے تو یوں کرتی ہے, میرا ٹی وی اس نے بند کر دیا اس دن بھاگ کے اور مجھ سے لڑتی ہے, اور یہ مطلب یہ سمجھ رہے آپ کہ کبھی یوں تو کبھی یوں, پھر بدتمیزی, خود تو فجر کے لیے اٹھتی نہیں ہے اور بولتی ہے ٹی وی مت دیکھو, تو داڑھی کے لیے مجھ پر سختی کرتی ہے, تو خود تو پردہ پورا کرتی نہیں ہے, ہمارے کزن آتی ہیں تو بے پردہ بیٹھ جاتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں آپ کو مثالیں وہ جو ذہن میں آ رہی دے رہا ہوں. تو اب پردہ کرنا ہے تو پھر کزن سے بھی ہو تو دیور سے بھی ہو تو مالی سے بھی ہو تو باغبان سے بھی ہو تو ڈرائیور سے بھی ہو تو گھر کے ملازم سے بھی, ہر ایک سے پردہ ہو, جس کا شریعت نے حکم دیا اسے پردہ ہو, ایک سے ہو ایک سے نہ ہو یہ نہیں, سب سے ہونا چاہیے. اور باہر اپنے خاندان میں بھی پردہ ہو, اجتماع میں بھی پردہ ہو, تو تقریب میں تو شادیوں میں تو جہاں جانے کی ضرورت ہو بھرپور طریقے پر 112% پردہ ہو, پردے کا کروڑواں حصہ بھی ہمارا ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, مکمل پردہ جیسا حکم شریعت ہے ویسا ہونا چاہیے, اور یہ ضروری ضروری ضروری ہے. اتنا خیال رکھیں تمام اسلامی بہنیں اس بات کا خیال رکھیں, اور اجتماع میں بھی وہی احتیاطیں, اور اجتماع سے کہیں اور جانا پڑے تو وہاں بھی سیم احتیاطیں کہ آپ دعوت اسلامی کی پہچان ہے, یہاں مدنی برقع پہن کر آ گئی اور وہاں ٹیڈی برقع پہن کر چلی جائیں باتیں بنیں, اور اسلامی بہنیں جو دوسری ہیں جو ماحول میں نہیں انگلیاں اٹھائیں باتیں کریں دعوت اسلامی سے بزن ہو غیبتوں میں پڑیں, تو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے, احتیاط اچھی. اسی طرح دعوت اسلامی والوں کو بھی کہ ادھر آئے تو وہ مولانا بن گئے, پھر ادھر گئے تو ماڈرن بن کر ڈسکو بن گئے خدا نہ خاصہ, تو ایسی حرکتیں نہیں کرے, سفید لباس اپنا مدنی لباس, تو یہاں بھی تو وہاں بھی, شادی میں بھی تو ختنہ میں بھی, جہاں جانا ہو بس اپنا مدنی حلیہ زندہ باد, اپنے کو دیکھ کر اسلامی بھائی جو ہیں دوسرے جو ماڈرن ہیں وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں اور مدینہ مدینہ ہو جائے. کہتے ہیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اماما باندھ کر نہیں جا سکتے, یوں چادر پہن کر نہیں جا سکتے, یوں مدنی برقع وہاں پہن کر نہیں جا سکتے, وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے, تھوڑا ان کو قریب لانا ہوتا ہے, تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ یہ اپنے ذہن کا اختراع ہے, ذہن کی پیداوار نہیں, بعض امامت کرتے ہیں اسلامی بھائی, امامت کرتے ہیں بھائی سب اماما, نہیں ادھر ماحول ایسا اس لیے یار مجبوراً اس رنگ کا امام. بھائی کسی نے مجبور کیا وہ نہیں یار, میری حکمت عملی ہے, تیرے کو حکمت عملی بہت آتی ہے نا یار, ہم یار بڈھے ہو گئے سارے بال سفید ہو گئے, ہم حکمت عملی نہیں سیکھے, امام صاحب کو حکمت عملی آ گئی ہے تو وہاں وہ سبزی ماما نہیں پہنتا, ارے وہاں تو زیادہ پین بھائی سبزی ماں بھلے لوگوں کو پتا چل جائے گا تو دعوت اسلامی والا ہے یہ وہ تو چوہے کا کام ہے یار ایک سوراخ سے وہ دو سوراخ رکھتا ہے ایک مخصوص چوہا ہے وہ نفاق کے تعلق سے سمجھانے کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ دو سوراخ ہوتے ہیں دو بل وہ دشمن آئے گا نا تو ایک بل میں گھسے گا وہ دشمن اب انتظار کرے گا کب نکلتا ہے اور دوسرا بل اس کا بنا ہوتا ہے بھاگ جائے گا نکل گئے تو جب تک کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو کہ بھائی اس کے بغیر تم کو امامت پر وہ رکھ ہی نہیں رہے سبز نہیں پہ سبز پہنو گے تو ہمارے یہاں آپ کے لیے امامت نہیں ہے تو چلو کوئی رنگ بدل دے تو وہ سمجھ میں آتا ہے خاما کا اپنی میں نے خود ساختہ حکمت عملیاں یار اس کو بھی کنوینس کرتا رہے کہ سبز میں کیا حرج ہے اگر اس کو دعوت اسلامی کے بارے میں کوئی غلط فہمیاں بہت سو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بے شمار ایسے لوگ غلط فہمیوں میں جو مبتلا تھے وہ الحمدللہ اب خوش فہمیاں یا درست فہمیوں میں آ گئے مجھے بعض لوگوں نے معافیا مانگی ہے مجھ سے یار ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا یار ہم تو گالیاں دیتے تھے آپ کو بہت برا بلا کا ہے وہ معاف کر دو تو مجھے ٹکرے ہیں صرف اپنا تو الحمدللہ ایڈوانس میں نے آئے دن یوں کہوں نا کہ مجھے اس طرح ملتے ہیں سرگوشی میں کہتے ہیں کہ معاف کر دو معاف بعض نے کہا کہ ہمارا برا بلا بعضوں نے بتایا کہ یار یہ جو امام والا اور یہ ہے نا یہ بہت بدزن تھا بہت غلط آپ کو چوک پیرے کے گالیاں دیتا تھا کھڑے ہو کر آج ماشاء اللہ دیکھو کیسا بن گیا تو میرے دل کے گوشے کے کسی کونے کے کھانچے میں بھی الحمدللہ اس کے بارے میں کوئی عداوت پیدا نہیں ہوتی ہے میرے گالیاں دیتا تھا اب دیکھتا ہوں دعوت اسلامی کیسے رہتا ہے میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہی دعوت اسلامی میں آ گیا یار ایسا پٹے بعد آدمی ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے کو تو اپنی ڈکشنری میں اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کسی کا انتقام لینا ہونا ہی نہیں چاہیے جھگڑا نہ کرے لڑائی نہ کرے ایسا ہو اس طرح مہینوں کو بھی ایسا ہی ہو جانا چاہیے تو انشاءاللہ وہ سارا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا گھر میں تنگ بھی کرتی ہیں سائیں بہنیں ساسیں وغیرہ ان کے لیے دعا کریں گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں دعا کریں ان کے ساتھ آجزی کریں نبر نرمی کریں صبر کریں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں انشاءاللہ ماحول بن جائے گا تو ایسے امام صاحبان جو ہیں مؤذن صاحبان ہیں وہ بھی ہر جگہ سبزی ماما پہنے جہاں بھی جائے سبزی ماما پہنے اور خمخا اپنی مصلحتیں نہ نکالے انٹرنیشنل جیسے ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تب بھی بعض سبزی ماما اتار دیتے ہیں اور مصلحت ہوتی ان کی یار یوں ہو جائے گا ارے اب ان بےچاروں کسٹمروں کیا پتا کہ سبزی ماما کیسا ہوتا ہے اور ہرا امامہ یا کتھئی امامہ یا سفید امامہ میں کیا فرق ہے ان کو کسٹمروں کو کیا پتا ہوتا ہے غیر ممالک پر ہمارے یہاں تو چلو پاکستان میں تو تقریباً کسٹم والوں کو پتا ہوگا کہ یہ سبزی ماما دعوت اسلامی والوں کی پہچان ہے میرا گمان ہے کہ پتا ہوگا لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں پتا ہونا ضروری نہیں ہے تو ایک بار میرے ساتھ یہ چٹکلا بھی ہوا تھا کہ ایک لمحہ مصلحت ہم دو تھے وہ ایئرپورٹ پہ ہم اترے اور ایک نے مصلحت وہ اسی وہ خود ساختہ مصلحت سفید وہ سبزی ماما اتار دیا میں نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوپی میں تھا آیا اسی کو پکڑا ٹوپی والے میں پانچ منٹ دکھا میرے کچھ بھی نہیں بولا تو یہ ہوتا ہے یہ چٹکلا ہوا تھا میں نے اس کو بولا دیکھ یار تو نے دیکھ لیا سبزی امام میں ہی میں ہر ایئرپورٹ پہ جانا چاہیے تاکہ ہمارا امیج قائم ہو جائے ان کسٹم والوں کے پاس کہ یہ ہر امامے والے پرامن لوگ ہوتے ان کے ساتھ نہ اسلحہ نکلتا ہے نہ ان کے ساتھ ہیروئن نکلتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ اپنے سبزی امامے والے دعوت اسلامی والے اس معاملے پوری دنیا میں نیک نامی ہے جہاں جنگیں چل رہی ہیں دوسرے ملکوں سے ہمارا کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کام امریکہ میں ہو رہا ہے کوئی پابندی نہیں کوئی رکاوٹ ابھی تک نہیں سنی انگلینڈ میں ہو رہا ہے یو کے میں ہو رہا ہے چائنا میں ہو رہا ہے جبکہ دہریت ہے وہاں دہریت سمجھتے ہیں کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں وہاں بھی ہم نے نہیں روکتے کہ یہ کوئی پورا امن صوفی ازم کے لوگ ہیں یار یہ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں نہ یہ سیاست کو لے کے بیٹھتے ہیں نہ حکومت کو چھیڑتے ہیں یا بس کام کرتے ہیں ہم کو یعنی ایسے ملکوں میں جہاں دہریت ہے وہاں بعض جگہ جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے اسلام کی تم لوگ ٹھیک ہے کرو ہم کو مت چھیڑو بس اپنی یہ پالیسی الحمدللہ بہت مضبوط ہے ان کے ملکوں میں جا جا کر ہم تبلیغ کر رہے ہیں ان کی الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں مدنی چینل کی ترکیب ہے اجازتیں ملی ہوئی ہیں کر رہا ہوں الحمدللہ آ جاؤ تو یہ الحمدللہ ہماری مثبت پالیسی ہے اور اس مثبت پالیسی کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ ہم چھیڑیں, ہم اگر چھیڑتے ہیں دوسرے ملکوں کو تو نتیجہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے وہ ہمیں آ کر گولی نہیں ماریں گے, خالی ہماری لائن کاٹ دیں گے کہ ٹھیک ہے وہ مدنی چینل آپ نہیں کر سکتے. اور دعوت اسلامی کے یہ ہرے امامے والے اب ہم کو نظر نہیں آنے چاہیے, تو ہمارا اجتماع جہاں جہاں ہوتا ہے سب اپنا یہ بوریا بستر سمیٹ لو, ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں گولی مارنے سے کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے کہ ہمارا سارا کام ہی بند ہو جائے اس ملک میں. تو اس لیے الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے. تو یہ الحمدللہ بہت پیارا کام ہو رہا ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں کام ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ متہم ہو کافروں کی اکثریت کے, غیر مسلموں کی اکثریت کے. بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کو آزادی سے کام ہو رہا ہے, ان کے قانون کی حد تک جتنی یعنی کہ ہوتی آزادی اس حد تک ہم کو آزادی سے کام کرنے دیا جا رہا ہے. میلاد کے جلوس ہی دیکھنے بابا, میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں غیر مسلموں کے, اور غیر مسلم پولیس والے متاثر ہوتے ہیں اس سے. انتظامیہ اوپر رہ کر ساتھ ہم انتظامیہ اوپر رہ کر نکلوا رہی ہے الحمدللہ, وہ متاثر ہوتے ہیں الحمدللہ. ان میں نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے بابا الحمدللہ, مسلمان ہوتے رہتے آئے دن اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ اپنی حکمت عملی اپنی پالیسی کو مت چھوڑو سمجھے, اپنا یعنی اپنا کام چھوڑو مت, کسی کو چھیڑو مت. ہاں دیکھو میں یہ تو کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں, پھر میں دوہرا دوں کہ میں 112% یعنی ہر طرح سے کٹر کٹر کٹر مسلمان ہوں. اسلام کے سوا کسی مذہب کی طرف میرے کوئی یعنی کہ گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی خدا کی قسم اگر یعنی کہ میں سمجھو کہ اس حدیث کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد کفر میں گرنا یعنی کہ وہ مومن کی دی ہے کہ علامت کہ کفر میں گرنا اتنا کفر میں گرنا اتنا ہی ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے, ایک حدیث شریف کا یہ مضمون ہے. تو الحمدللہ میں اپنے اندر یہ گویا دل کے اندر یہ جذبہ پاتا ہوں کہ دیکھ یہ آگ ہے تیرے کو ڈالتے ہیں کافر ہو جا, تو میں آگ میں گرنا اوکے, کفر قبول کرنا اوکے نہیں ہے, پسند نہیں ہے الحمدللہ. کہ میں کفر میں گرنا نہیں چاہوں, اللہ عظیمت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایسے موقع پر وہ اقرا کی صورت اور رخصت پر عمل کر لینا وہ اور بات ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کروڑوں میں کے کروڑوں حصے کی طرف بھی میں غیر مسلموں کی طرف مائل نہیں, میرا الحمدللہ رواں کی نوک نوک مسلمان ہے, میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں اللہ کی رحمت ہوئی تو مسلمان رہ کر مروں گا انشاءاللہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر انشاءاللہ, یہی ہے نا ترجمہ, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم مت مرنا, ہرگز کا لفظ نہیں ہے, لم نہیں ہے, اور ہاں ہرگز میں آ گیا تاکید کا یہ, اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو انشاءاللہ ہم اسلام کو ساتھ لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ, مسلمان جائیں گے قبر میں انشاءاللہ. تو یہ سب اسلامی بھائی بھی یہ بالکل آڑی ہے اپنی, یہ آڑی ہے بس, اس کے بغیر یہ مدنی ضد ہے اپنی, مکی ضد بھی ہے, مدنی ضد بھی ہے, بقیعی ضد بھی ہے, کہ ہم مطلب مسلمان ہیں, ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان سے بس ہے نہیں کوئی منزل, اسلام سے بڑھ کر کون سی منزل ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم کسی غیر مسلم کی خوشامد کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اس کی خوشامد کریں, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اس لیے نہیں چھیڑ رہے کہ ہمارا کام بند نہ ہو جائے, کہ ہم اتنا سا چھیڑیں گے ہمارا کام ہوتا ہے, باقی خوشامد کیا, ہم کو کون سا کوئی پیسہ دیتا ہے, پیسہ دے گے تو آگ تھو, اسلام کے خلاف کچھ بول دو پیسے دیں گے آگ تھو, تھوک بھی ہماری اچھی ایسے پیسوں سے. تو الحمدللہ مسلمان ہے, اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم. دیکھو یہ سورہ آل عمران 12:4 آیت نمبر 102 کا یہ حصہ ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ترجمہ کنز الایمان اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اللہ کی رحمت ہے تو اس کا خدا کی قسم کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان ہیں, اور ہم تو اللہ تعالی سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان پر خاتمہ. امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں, عرش پر دو میں مچے وہ مومن صالح ملا, عرش پر دو میں مچے, عرش پر دو میں مچے, عرش پر دو میں مچے وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرے بابا ہم سب کا ایمان سلامت رہے, اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت, ایمان پر استقامت نصیب رہے. انمول انمول ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, ہر گھڑی اس ایمان میں ترقی ہوتی رہے بابا. آمین, یہ دعا کرے. آمین. الحمدللہ اب تک امیر سنت نے جتنے مدنی پھول عطا کیے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں, اور سنتوں کی اس عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستگی رکھیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور مدنی انعامات پر عمل. ابھی مذاکرہ جاری ہے مگر میں امیل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا, ہمارے بیرون ملک کے کئی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہم سے اس وقت جڑے ہوں گے, باپا کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں, ہمیں بیعت بھی کروا دیں, کہ الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں, اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں میرے گا. یہ الحمدللہ خود میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے مریدوں کے بارے میں فرمایا کہ مریدی لا تخف, یعنی مریدی لا تخف کے کہ تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. خدا کے فضل سے ہم پر یہ سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر یہ سایہ غوث اعظم کا, ہمیں ہمیں دونوں سوارا مریدی لا تحب کے کرے تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تحب کے کرے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. الحمدللہ عزوجل دیکھا جاتا ہے کہ جب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنے تو یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج کی طرح روشن ہے کہ اللہ کی رحمت سے شریعت کی پابندی نصیب ہوتی ہے, نفس و شیطان سے مقابلے کی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں عطا فرماتا ہے, نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے, شرعی پردہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے, ہمت نصیب ہوتی ہے, مدد ملتی ہے, مددگار پیدا ہو جاتے ہیں, الحمدللہ 30-30 دن کا اعتکاف نصیب ہو جاتا ہے, سنت اعتکاف نصیب ہو جاتا ہے, اسلامی بھائیوں کو داڑھی کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, امامے کا تاج نصیب ہو جاتا ہے, زلفیں نصیب ہو جاتی ہیں, اسلامی بہنوں کو غیر محرم سے پردے کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ نیک بندوں سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرماتا ہے. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور امیر سنت کا یہ پیارا انداز ہے کہ جب بھی بیعت کرواتے ہیں تو آپ بیعت سے پہلے توبہ ضرور کرواتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. عشرہ مغفرت ہے, دوسری شب آج عشرہ مغفرت کی, رمضان مبارک کا پیارا پیارا یہ مہینہ ہے. آئیے ہم سب امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کے مرید بن جاتے ہیں. الحمدللہ امیر سنت نے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے, وہ شجرہ مقتط المدینہ سے جے بی سائد مل سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس شجرے میں صبح و شام کیا پڑھنا ہے, نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے, قرضہ اتارنے کے لیے کیا پڑھنا ہے, ایمان کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا ہے, جان و مال دین و ایمان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے, کئی وظائف ہیں, قرآن کی آیات روایات بزرگ دین کے اقوال, بہت ساری برکت ہے وہ شجرہ میں ہیں. ہر مرید کو چاہیے, ہر مریدنی کو چاہیے وہ شجرہ اپنے ساتھ رکھے. الحمدللہ امیر سنت کے مرید بننے اور طالب بننے سے یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ شجرے کی بھی پڑھنے کی اجازت نصیب ہو جاتی ہے. ہاں کوئی کسی اور کا مرید ہے یا کسی اور کی مریدنی ہے تو آپ چاہیں تو بہتر برکت لینے, یعنی امیر سنت فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہتے طالب ہوتا ہوں میں یا طالب ہوتی ہوں میں, اس کی برکت یہ نصیب ہوگی کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہے وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے, الحمدللہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. اسلام بہنوں کی مزید احتیاطیں بھی ہیں اور ان کو کچھ اجازتیں بھی ہیں, امیر سنت اس معاملے میں کچھ ارشاد فرما دے. میں امیر سنت کا عرض کروں گا کہ اسلامی بہنوں کو بیعت کے لیے کس کس کی اجازت ضروری ہے اور کن کن حالتوں میں بیعت کر سکتی ہیں, یہ ارشاد فرمائے اور ہم سب کو امیر اہل آپ غوث پاک کا مرید بنا دیں. صلو علی الحبیب. اسلامی بھائی بھی بیعت کر لیں, اسلامی بہنیں بھی بیعت کر لیں. یہ مت سوچے گا کہ ابھی ہم اہل نہیں ہیں, قابل نہیں ہیں, قابل ہونے کے انتظار میں موت نہ آ جائے, بس ہو جائیے انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بالغوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, بالغ یا بالغ ایسے بہنوں کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں تک کہ شادی شدہ کو اپنے بچوں کے ابو سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ اپنی مرضی کی مالکہ ہے. باری کے دنوں میں بھی بیعت درست ہے,

اول تو بچوں کو رات جاگنے نہ دیا جائے, چھٹی کی رات شاید صبح چھٹی ہو نا تو بچے رات جاگتے ہوں گے گھروں میں دیر تک, آج کل بھی جاگتے ہوں گے رمضانوں میں, اور اس وقت تو بچوں کی ہر جگہ بھیڑ لگی ہوگی مدنی چینل پر شاید, ان کی برادری آ رہی ہے نا, بچے بچیاں مدنی منع منیا تو دیکھنے کا انتظار کرتے ہوں گے, تو یہ تھوڑا تھوڑا فاصلے سے ان کو یہ غیبت کے نعرے بچوں مدنی منوں کے منیوں کے دکھا دیا کریں. تو دوسرے جو اس ٹائم دور دور ملکوں میں ابھی تو آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہوں گے, کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہوں گے اور چار چار پانچ پانچ سات سات گھنٹے جہاں فرق ہے وقت کا, تو وہ بھی ذرا ہمارے ان ننے منے مدنی منیوں کو دیکھ لیں, جس جنگ میں یہ شامل ہو جانا وہ جنگ بس فتح ہی فتح انشاءاللہ. بچہ بچہ جھنڈا اٹھا لے تو پھر وہ دشمن بچ کے جائے گا نا, غیبت کو تو انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں, ہم گھر گھر سے نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ کہ ان کو جلدی سلا دیں تو اٹھانا آسان ہوا. اب بھلے وہ نماز پڑھے نہیں پڑھے, اس کو جس طرح بھی پڑھے, میں جب میرے بچے بھی چھوٹے ہوتے تھے تو میں زبردستی ان کو بستر سے نکالتا تھا, میں ڈرتا رہتا تھا کہیں میں پھنس نہیں جاؤں, کیونکہ مجھے حکم ہے کہ سات سال کا ہو تو حکم دو, دس سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ, تو میں کہیں میں کوتاہی میں پھنس نہیں جاؤں, تو میں ان کو زبردستی اٹھاتا تھا, اور جس طرح وضو کرتے تھے برداشت کرتا تھا, جیسے بھی کرتے تھے بےچارے اٹھ کے نیند ہوئے, پھر وہ سجدے میں جا کے سو جانا تھا ان کو, بھلے سو جائے پڑھا رہے, لیکن کم از کم میں نے کہا یہ بڑا ہوگا اس کی عادت پڑ جائے گی, ایک طرح کے مجھے جو 999 کام کرنے ہیں تو ہزارواں کام یہ بھی تو ہے نا کہ نماز بھی پڑھنی ہے مجھے اٹھ کر نیند سے, میں نے کہا اس کی تربیت ہوتی رہے گی, پڑھے نہ پڑھے جیسے پڑھے اور اٹھ کر یہ سجدے میں بھلے سو جائے, میں تو اس طرح ان کو پڑھاتا تھا. تو آج الحمدللہ بچے ہمارے نماز تو پڑھتے ہی ہیں, عادت ہے. اس طرح آپ بھی کوشش کریں ان کو اٹھائیں اور نماز پڑھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا, میں اسلامی بہنوں کی طرف سوال کرنا چاہتی ہوں. پہلا سوال, کیا کرنا چاہیے اور ہم دعوت اسلامی سے زندگی بھر وابستہ رہنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تیسرا سوال ہے, جس کے شوہر اجتماع کی اجازت نہ دیں وہ اجتماع کی برکتیں کیسے حاصل کرے؟ کیا بغیر اجازت آ سکتی ہے؟ تین سوال ہوئی ہے. اللہ اور رسول کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ پوچھا آپ, دوبارہ پوچھ لو. اچھا براہ راست ہے پاپا آپ کی وہ, ہاں میں نے شک پڑا. اچھا آسیہ بول رہی ہیں. جی بابا, ہاں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, اور ان کی نعمت, ان کی طرف سے جو نعمتیں ہیں عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں کروڑوں اربوں روپے اس میں جو نہ ملے وہ نعمتیں دی ہیں, مثلاً ہاتھ دیے ہیں, یہ کروڑ روپے کا بھی دینے کے لیے کوئی کاٹ کے ہم بولے دو ہاتھ کاٹ دو کروڑ روپے لے لو ہم نہیں دیں گے, کورا چیک لے لو اربوں روپے لے لو ہم کو دونوں آنکھیں نکال کے دے دو اب نہیں دیں گے, ہم انگلی کاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بیچنے کے لیے, پاؤں کاٹ کے دے دو اتنی رقم لے لو, بہت بڑی بلڈنگ لے لو پلازا لے لو پاؤں کاٹ کے ہم کو دے دو ہم نہیں دیں گے. تو یہ کیا, یہ بغیر مانگے ہم کو یہ اللہ نے آزاد دیے, بغیر مانگے ہم کو سورج کی نعمت دی, چاند کی نعمت دی, ہوا کی نعمت دی, پانی کی نعمت دی, پھر ہضم ہونے کی نعمت یہ بھی اللہ نے بغیر مانگے دی کہ کھانا پانی ہمارا ہضم ہو جاتا ہے, اگر یہ سارا اکٹھا ہو جاتا تو ہمارا کیا بنتا. جیسے کہ پیٹ میں ہوا ہے, ہوا بنتی ہے پیٹ میں, تو وہ اگر نکلنا بند ہو جائے تو کیا ہو, آدمی کی حالت خراب ہو جائے. میں اس میں کوئی حکایت یاد آئی مجھے, ایک بادشاہ کی پیٹ کی ہوا جو تھی وہ رک گئی, بند ہو گئی, نکل نہیں پا رہی. اب وہ تڑپے, بہت تکلیف, بڑا علاج کیا لیکن وہ نکلے نہیں. پھر کوئی وہ اللہ کا نیک بندہ ان لوگوں کو مل گیا, تو بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں جو میرے پیٹ کا علاج کر دے میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا. تو وہ اللہ کا نیک بندہ پہنچا, انہوں نے بولا تمہارا یہ علاج تو ہو جائے گا, لیکن لوں گا پوری سلطنت تمہاری لے لوں گا, تم مٹ جاؤ, میں بادشاہ بنا دو مجھے تو میں علاج کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, تکلیف اتنی تھی کوئی علاج کارگر ہو نہیں رہا تھا. تو اس بزرگ نے کوئی علاج کیا جس سے وہ اس کا پیٹ ہلکا ہو گیا, ہوا نکل گئی اس کی. اب وہ بادشاہ حسب وعدہ سب کے سامنے ترکیب تھی کہ میں ہٹ جاؤں گا, میرا بس تکلیف دور ہو جائے, میں عام آدمی کی طرح گزارا کر لوں گا, اس طرح میں کب تک تڑپوں گا. وہ تو اللہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے, اس دنیا کی ذلیل حکومت کو میں کیا کروں جس کی قیمت پیٹ کی گندی ہوا ہو. بہت بڑا یہ زبردست مدنی پھول ہے سمجھنے کے لیے کہ یعنی یہ دنیا اور دنیا کی حکومت ہے, اس کو ہمارے مطلب جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں. نو لفٹ کسی کام کے لیے, سب بیکار ہے اللہ والے جو ہیں. تو وہ مطلب اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے کسی نے فرضی گڑا ہو, لکھا ہو عبرت کے لیے, تو بھی صحیح ہے, عبرت کے لیے ایسی حکایتیں ہوتی ہیں لکھی جاتی ہیں کہ دنیا مطلب کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت بھی دی کہ بغیر کسی یعنی کہ ہمارے مانگے یہ سعادت بھی حاصل ہے. تو جو بھی پیٹ میں جو بھی ایسی چیزیں وہ سب نکل جاتی ہیں, نکلنا بند ہو جائے تو آدمی جی نہیں سکتا. آگ کی نعمت اللہ نے دی, آگ بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ آپ یہ بریانیاں کیسے کھاتے ہیں, کباب سموسے رمضانوں میں کیسے کھاتے ہیں, پکوڑے کس پہ تلتے ہیں اگر یہ آگ نہ ہوتی. تو جو اس کی نعمتیں اتنی ہیں, ولا تعدوا ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها پہلے بار ہاں میں نے مطلب لا تحصوها سبحان اللہ, کہ اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم انہیں شمار بھی نہ کر سکو, گن ہی نہ سکو. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ان نعمتوں کو جب یاد کریں کہ بن مانگے کروڑوں اربوں روپے میں جو نعمتیں نہ ملے وہ اللہ نے عطا کر دی. آج ہم کو کوئی 150 روپے دے دے تو ہم بولے تھینک یو ویری مچ, ہے نا. کوئی اگر ہم کو اور نواز دے, نوکری دلا دے, بے روزگار ہوں نوکری دلا دو, تھینک یو ویری مچ. عمر بھر اس کو یاد کریں گے, بڑا اچھا آدمی ہے, محسن ہے ہمارا, ہے نا, اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو وہ خدا جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی, وہ کس قدر ہماری محبت کا, یعنی ہمیں اسے کس قدر محبت ہونی چاہیے. تو اس کی نعمتوں کو, اس کی عظمتوں کو ہم یاد کریں گے تو اس کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کو, ان کی عظمتوں کو, رفعتوں کو بھی ہم یاد کریں. ان کی شفاعت کو ہم یاد کریں کہ کیسے گناہگاروں کو یہ شفاعت کر کے نکالیں گے. تو ان میں بہت بہت بہت خوبیاں ہیں, یعنی کہ محبت پیدا ہونے کے لیے بعض ذرائع ہوتے ہیں. یعنی جو حسین ہو تو اچھا لگتا ہے, خوبصورت ہو اچھا لگتا ہے, جو خوش اخلاق ہو تو وہ اچھا لگتا ہے, جو سخی ہو وہ اچھا لگتا ہے. تو اس طرح کی جن میں خوبیاں ہو نا، حسن ہو، حسن اخلاق ہو، سخاوت ہو، افو درگزر کا مادہ ہو، تو اس طرح کی جو خوبیاں جس میں جتنی زیادہ ہوں گی تو وہ ان خوبیوں کی وجہ سے بھی اچھا لگتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا جہاں تک تعلق ہے تو اتنا زبردست حسن کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مشہور ہے، لیکن وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے. جیسے کہ میرے آقا حلاوت فرماتے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی انگلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن نہیں صرف نام پر انگلی نہیں بلکہ عشاق سر کٹا رہے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ حسن بے مثال، جو دیکھے وہ دیکھا کرے. تو یہ محبت کا ایک سبب ہوتا ہے کہ حسین ہوتا ہے وہ سب کو بھاتا ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حسن اخلاق، تو میرے آقا کا حسن اخلاق ایسا کہ دشمن بھی قدموں میں آ جاتے تھے، اتنا پیارا اخلاق تھا. اسی طرح سخاوت، تو سخاوت میں اتنا دیتے تھے اتنا دیتے تھے کہ دامن میں سماتا نہیں تھا، سب کچھ لٹا دیتے تھے نا، اتنا عطا کرتے تھے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرمایا کہ ہمارے دامن میں جگہ نہیں ہے. آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹا. ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں بس اعلی حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی اور آپ کی ذات ستودہ صفات بہت ساری خوبیوں کی جامع ہے تو اس لیے بھی یعنی کہ یہ کششیں بھی ہیں ان میں لیکن سب سے بڑی کشش یہ کہ اللہ کے حبیب ہیں اور ہم یہ سب ضمنی خوبیاں اللہ نے جو رکھی ہیں بے شک لیکن ہمیں اللہ کا حکم ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو خطبے میں ہم سنتے ہیں اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو ان سے محبت نہیں تو محبت عین ایمان ہے وہ آیت ادھر نا محبت کی اتباع کی تم کو مطلب اللہ رسول سے محبت نہ ہو باقی اللہ سب مومن نہیں ہو سکتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ تو ہوا کہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کیسے پیدا ہو تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا قرب بڑھے گا اطاعت کریں کہ محبت اپنے دل میں اجاگر کریں یہ جو فرمائیں ان کو ہم مانیں بلا چونو چرا مانیں وسوسوں کو قریب نہ پھٹکنے دیں اور آنکھیں بند کر کے اطاعت کریں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ٹھیک وہ تین سوال کیے تھے نا جی بابا دو اور کون سے تھے میں بابا دو سوال اور مزید لے لیتا ہوں کون سے تھے یہ اور ایک فون آپ کے ساتھ براہ راست ہے مدری منی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حماد المصطفیٰ اتاری ہے میں باب المدینہ میں رہتا ہوں اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال پیارے باپا جا اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ نے 12,000 جمع کروانے کی ترغیب دلائی تھی اسلامی بہنیں اس میں حصہ کیسے لیں جبکہ اسلامی بہنیں خود کماتی بھی نہیں ہیں یا بچوں کے ابو سے رقم لے کر جمع کروائیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی منا نے بہت پیارا سوال کیا. استائی بہنیں کماتی تو ہیں, یہ 12,000 روپے کہاں سے لائیں؟ یہ عمار مدنی منا نے یہ سوال کیا ہے. ہاں لکھا ہوا عمار آیا مدنی چلی. مجھے تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. ابو بیٹھے ہوئے نا ساتھ آپ کے. تو اسلامی بہنیں 12,000 کہاں سے لائیں؟ بیچاریاں کماتی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس سونے کے زیورات ہیں, نہ چاندی کے زیورات ہیں, نہ ان کو خرچی ملتی ہے بیچاریوں کو, یہ کہاں سے لائیں؟ میرا خیال یہ جواب ہو گیا ہے نا. ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو سمجھتی ہے ہم پر زکات بھی فرض نہیں ہوتی. ہم کہاں سے زکات دیں؟ ہم کماتی تھوڑی ہیں. اسلامی بہنیں, میں ان کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں, اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اگر اس عذر کو لائیں گی کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو پھر کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائیں مرنے کے بعد. چنانچہ ترمذی شریف, یہ میرے پاس باہر شریعت ہے, باہر شریعت جلد اول, یہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, اس کے صفحہ نمبر 901 پر حدیث نمبر 3 ترمذی شریف میں بروایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی, یہ دو عورتیں حاضر خدمت اقدس ہوئیں, ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. ارشاد فرمایا تم اس کی زکات ادا کر دیو. عرض کی نہیں. فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہ. فرمایا تو اس کی زکات ادا کرو. تو معلوم ہوا کہ کنگن جو سونے کے پہننے کے ہیں وہ بھی اگر زکات, یعنی کہ وہ جو شرائط ہیں اسے پائے گئے تو عورت کو زکات دینی پڑے گی. یعنی کہ سونے کے کنگن یہ زیورات پہ زکات نہ دیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں. اور بھی روایتیں کہ امام مالک ابو داود و ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتی ہیں کہ میں سونے کی زیور پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکات ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو کنز نہیں. کنز کے معنی, یہ کنز کے ویسے تو معنی خزانہ ہوتے ہیں, یہاں وضاحت ہے اس کی بظاہر. تیسری حدیث سنا دو, 5. امام احمد با اسناد حسن اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہتی ہیں میں اور میری خالہ حاضر خدمت اقدس ہوئی اور ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. ارشاد فرمایا اس کی زکات دیتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا کیا ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکات ادا کرو. پاپا یہ اسلامی بھائی چیک کر لیں, یہ آیت کریمہ کہتے غالباً اس کن سے وہی مراد, اس کن سے وہ مراد لیا جائے گا جس کی زکات ادا نہ کی جائے. لکھا یہی ہے جی ہاں, کہ زکات ادا نہ کی گئی تو کنز ہے. جی ہاں وہ تو لکھا ہے, وہ پڑھ بھی میں نے عرض کر دیا, بارش میں لکھا ہے جی. تو اب یہ کہ اسلامی بہنیں کماتی نہیں ہیں لیکن اگر وہ بھی صاحب نصاب بن گئی, جیسے کہ ترکے میں بھی ملتا ہے تحفے, شادیوں میں بہت آتے ہیں تحفے, اس میں بھی اور پھر خرچی بھی ملتی ہے, تو ایسی خرچی کے جس کا ان کو مالک کر دیا جاتا ہو, جن کی مالکہ بن جائے, تو اس میں سے بچت ہوتی ہوگی, جن کے پاس گنجائش ہے تو وہ 12,000 ضرور پیش کریں, اور اگر گنجائش نہیں ہے کہ 12,000 یہ زکات کی طرح کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, یہ تو درخواست ہے, تو اپنے بچوں کے ابو کیسے ان کا ذہن بنائیں, 12 میری طرف سے دینے اور 12 اپنی طرف سے دے دو, اور یہ پھر 1,000 مزید ڈال دو تاکہ اعلی حضرت کی نسبت قائم ہو جائے, اپنے 25,000 پیش کرتے ہیں تو بڑھانے کی بھی اجازت ہے. یوں سب اسلامی بہنیں ذہن بنائیں, جو مطلب یعنی کہ اپنے والد صاحب سے ترکیب بنا لیں, امی سے ترکیب بنائیں, بھائی جان سے ترکیب بنائیں, سب سے 12,000 کی خود بھی اپنی طرف سے ترکیب بنائیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی جان بھی, تو بعض بھائی تو بہت اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں, ان کا ذہن بنا کہ اپنی طرف سے 12,000 دے دو اور میری طرف سے بھی دے دو, تو اس طرح یہ کہ 12,000 کی ترکیب بن سکتی ہے اسلامی بہنوں کے لیے ان شاء اللہ جل جلالہ و اما نوالہ. کنز والی آیت مل گئی ماشاء اللہ. پلوینہ کنز والی آیت مل گئی, اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے, سورۃ التوبہ پارہ 10 اور آیت نمبر 34. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی, اس کے تحت یہ جو اتنا حصہ پڑا گیا نا, اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, کے تحت حضرت سیدنا صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نقل کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے, زکات نہیں دیتے. شان نزول سدی کا قول ہے کہ یہ آیت مانعین زکات کے حق میں نازل ہوئی جبکہ اللہ تعالی نے احبار اور رہبان کی حرصے مال کا ذکر فرمایا, تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے حذر دلایا, غیرت دلائی گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکات دی گئی وہ کنز نہیں خا دفینہ ہی ہو, اور جس کی زکات نہ دی گئی وہ کنز ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ اس کے مالک کو اس سے داغ دیا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا, پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے, یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے طاعت و عبادت کا شوق بڑھے. مسئلہ مال کا جمع کرنا مباح ہے, مضمون نہیں جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ صحاب مالدار تھے اور جو اصحاب کے جمع مال سے نفرت رکھتے تھے وہ ان پر اعتراض نہ کرتے تھے. یعنی مال مطلقاً جمع کرنا یہ منع نہیں ہے, جائز ہے, مباح ہے جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اور آج کل ان کے حقوق اللہ جانے کون ادا کرتا ہوگا. اول تو حلال کے ذریعے مال کمانا آتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جس کو تجارت کرنی ہے اس کے لیے فرض ہے, واجب نہیں فرض, کہ وہ تجارت کے احکام جانتا ہو. سیکھنا فرض ہے اس پر, نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. خریدنے والے کو خریدنے کے مسائل آتے ہوں ورنہ یہ لوگ گناہوں میں پڑیں گے. تو آج کل تو حلال کمائی کون آتا ہی نہیں ہے, کاروبار حلال کے مسائل ہی نہیں جانتے, حلال حرام کے. عموماً دو چار موٹی موٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں, باقی تجارت کی قسمیں نہیں معلوم ہوتی, کس طرح تجارت کی جاتی ہے, کب. بہت سارے آج کل سودے اس طرح ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, ہوتا حرام ہے, آج کل یہ عام ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں وہ مدنی چینل پر اس کے بہت مسائل احکام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں, اور رمضان المبارک سے پہلے تو مسلسل کئی اتوار مغرب کے بعد تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ سلسلہ چلا. اس کے علاوہ تاجروں کی تربیت کے اجتماعات بھی مدنی چینل پر براہ راست ریلے ہوئے, یہاں تاجر جمع بھی ہوئے, اور اب انشاءاللہ شوال المکرم سے پھر ہر مہینے کی پہلی آخری اتوار. پاپا انگریزی مہینے کا پہلا اتوار. اچھا انگریزی مہینے کا پہلا اتوار رکھنا یہ مجبوری ہے تاکہ وہ لوگوں کو یاد یہی رہتا ہے, کریں کیا. تین بجے دوپہر. ہاں ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو دوپہر تین بجے انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس عنوان پر اجتماع ہوا کرے گا, اور اس میں انشاءاللہ جل جلالہ نگران شورا بیان فرمایا کریں گے. تو مہینے میں ایک ہی بار تو ہے, روز کرنا چاہیے, روز بھی کم ہے لیکن لوگ نہیں آتے نا, تو مہینے میں ایک بار تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کرم فرمائیں گے. جو آ سکتے ہیں قریب ہیں باب المدینہ کے وہ تو آ سکتے ہیں, دیگر شہروں میں, دیگر علاقوں میں, دیگر ملکوں میں وہ مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق دوپہر کے ایک بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر کے تین بجے مدنی چینل کے ذریعے سن لیا کریں. نیت کر لیں انشاءاللہ, نیت کا ثواب ابھی سے مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو 12,000 کی تحریک اسلامی بہنوں میں براہ راست اس انداز سے بھی مل گئی ہے, تو مجھے امید ہے بابا جس طرح غیبت کی تباہ کاریوں کی وہ 20 وہ یاد کرنے میں آگے نکل گئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے 12,000 میں شاید آگے ہی نکل. یہ اسلامی بہنیں ایسی ماشاء اللہ ہوتی ہیں, کچھ تو ایسے جذبات رکھتی ہیں کہ وہ سونے کے زیورات اتار کے انشاءاللہ بھیج دیں گے مدنی مرکز کو. 12,000 کیا, یہ لو جتنے آئے ہیں, پھر لاکھوں کے بھی ہوں تو یہ دعوت اسلامی کے لیے. سبحان اللہ, جب ہم بنا رہے تھے اس وقت بھی مجھے تجربہ ہے, یہ عالمی مدنی مرکز جب بنا رہے تھے نا اس وقت بھی اسلامی بہنوں نے زیورات بھیجے تھے ہم کو, ماشاء اللہ ان میں بھی جذبہ. یہ آج سے 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اب تو الحمدللہ کام کو مدینے یعنی کہ کام کو تو مدنی پر لگ گئے, اب تو مدنی کام کو انشاءاللہ مایوس نہ ہوں. اس نئے بہنوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملے گا انشاءاللہ, یہ بھی پیچھے نہیں رہیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. پر لگنے کی ایک اور بابا آپ کو آڈیو سناتا ہوں میں. واہ, امریکہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکاگو امریکہ سے عبد الرشید مکی والا بول رہا ہوں. یہاں پر ماشاءاللہ دین کا بہت کام ہو رہا ہے, اور ہم نے فیضان مدینہ کی مسجد کے لیے $7,00,000 کی ایک جگہ کا سودا کیا ہے اور یہاں کے قانون کے مطابق زمین کے لیے ہم نے اپلیکیشن کی ہے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ اپلیکیشن پاس ہو جائے تاکہ اہل سنت کی شکاگو میں چلی مسجد بنانے میں ہمیں کامیابی ملے. یہاں پر انشاءاللہ 26 سپٹمبر کو امریکہ کا بڑا دعوت اسلامی کی طرف سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس میں رکن شورا بھی شریک ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی دعا فرمائے. آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کی افتتاح میں آپ ضرور تشریف لائے اور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اس مسجد میں ان کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. اب سنا نا آپ نے کہ امریکہ میں فیضان مدینہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. $800,000 ہوگا. $800,000 میں اس کا یار ہم کو ہماری زبان میں بتاؤ نا کتنے روپے ہوتے. میرے کو نہیں آتا بابا. 7 کروڑ روپے بتا رہے. 7 کروڑ. اے ماں, ہم نے یہاں کا 2.25 کروڑ میں لیا عالمی مدینہ مرکز کا پلاٹ باب المدینہ کا 2.25 کروڑ. اب تو اس کا شاید ہو سکتا ہے 25-50 کروڑ ہو گیا ہوگا اس پلاٹ کا بھاؤ. اس وقت 2.25 کروڑ ہم کو پہاڑ سے بھی بڑے لگتے تھے, جیسے جمع ہوئے ہمارا دل جانتا ہے. مثلاً وہ ہمارے دیوانے سائیکلوں پر گھومتے تھے, 5-5 روپے کی رسیدیں پڑتے تھے. پھر یہ کہ وہ جوش دلائے تھے تو اسلامی بھائیوں نے وہ جیبیں خالی کی تھی اور بڑا مطلب زور لگایا تھا میں نے تو بوریاں بھری تھی نوٹوں کی, بوریاں. تو جب گلزار حبیب میں جا رہے وہ اعلانات ہوتے تھے, اجتماع تو وہاں ہوتا تھا, یہاں تو پلاٹ کے سودے چل رہے تھے اور ہم نے خریدا تھا پلاٹ. تو بہت یعنی کہ ناکوں چنے چبوائے تھے لوگوں نے, اتنا کام نہیں اٹھا تھا نا جتنا اب ہے ماشاء اللہ. تو ایک فیضان مدینہ کا تصور ہی نہیں تھا. تو جی پہلا ہی ہمارا یہ اقدام تھا کہ ہم نے یہ جگہ خریدنے کے لیے نکلے تھے فیضان ادھر. ہم کو مطلب یعنی کہ ظاہر وہ گلزار ابھی بھر بھی گئی تھی, چھوٹی پڑ رہی تھی, اور بھی ظاہر کہ مکاتب اور جو یہاں اپنا جو حساب کتاب ہے سہولتیں جامعہ اور یہ سب ہماری ترکیب وہاں اتنی ممکن نہیں تھی. تو جگہ بڑی چاہیے ہم کو, کام بڑھ گیا تھا بہت الحمدللہ. تو یہ ترکیب ہم مدینہ ہوئی, اب یہ بھی چھوٹی پڑ گئی تو اب ان کے بھی ہم نے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. تو 4 اجتماع ہو رہے ہیں اب, ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو اپنے 4 ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور رمضان المبارک کی برکت سے 12 ہو رہے ہیں جمعرات کو. یہاں 12 اجتماع ہو رہے ہیں باب المدینہ میں ایک ہی وقت میں عصر کے بعد الحمدللہ. تو انشاءاللہ عزوجل امریکہ میں بھی ہمارا فیضان مدینہ قائم ہوگا, اور میرے کو بھی دعوت ملی امریکہ. کون کون آیا میرے ساتھ؟ تو سارے دیوانے تیار ہیں, کبھی بولتے ہوئے چل مدینہ, کبھی تو چل امریکہ, جدھر فیضان مدینہ ملے. سبحان اللہ. اور وہاں بڑا اجتماع بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کو آپ کی پالیسی کہ ہم الحمدللہ اپنے انداز پر اپنے طریقے کار پر الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمیں کہیں بھی عام طور پر رکاوٹ نہیں ہے, کام کرنے دیا جا رہا ہے. تو بس آپ اسی طریقے پر رہیں, جذبات میں نہ آیا کریں. الحمدللہ بابا, ساؤتھ کوریا کے شہر کم ہے میں بھی جو جگہ لی گئی تھی تو گورنمنٹ نے وہاں پر بھی فیضان مدینہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے ماشاء اللہ. اور وہاں پر بھی جو تعمیرات ہو رہی ہے تقریباً یہ بھی پاکستانی 6-7 کروڑ روپے اس پہ خرچ. اللہ اللہ, یہ بھی میرا چائنا میں ہے نا کوریا تو نہیں بابا, الگ ہے ساؤتھ کوریا. اچھا یار ہے الگ, وہاں دوسرے شہروں میں بھی فیضان مدینہ قائم ہے لیکن کم ہے میں گنبد کے ساتھ انشاءاللہ نقشہ اس کا پاس ہوا ہے اور سبز گنبد شریف وہاں پر بھی بنے گا. واہ, اب دیکھو جو اسلامی نہیں ہے ممالک, یہ مطلب اور مذاہب ہیں ان لوگوں کے, لیکن الحمدللہ اپنے کو اجازت میں دے دیتے ہیں. تو مثبت پالیسی, یہ بار بار آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ جذبات میں بہت آ جاتے ہو, کبھی غصے میں آ کے پتھر اٹھا لیتے ہو, کبھی لاٹھی اٹھا لیتے ہو, کبھی مارا ماری کر ڈالتے ہو. تو ایسا نہیں کیا, اپنے دائرے میں رہ کر نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے تو یہ ساری منزلیں انشاءاللہ ہماری آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے میں منع کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمارے ادھر ہڑتال منع ہے, احتجاجی جلوس منع ہے, دعوت اسلامی یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہم مسائل کھڑے نہیں کرتے, ہم مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم انتظامیہ کو پریشان نہیں کرتے بلکہ انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں, ہم جرائم کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ ہم بہت ترقی کریں گے, ہماری ترقیاں بہت ہیں. کیونکہ مجھے برابر یاد ہے کہ دفعہ 144 میں نے خود بیانات کیے ہیں, دفعہ 144 میں پانچ آدمی جمع نہیں ہو سکتے, ایسے موقع پر ہم نے اجتماع کیے ہیں. ہم کو انتظامیہ نہیں روکتی تھی کہ تم لوگ پورا منو, تمہارا کوئی نام نہ لے گا اس طرح. اور مارشاء اللہ جو پہلی بار لگا تھا یہ کب 71 میں یا پتہ نہیں 81 میں 82 میں میرا خیال مارشاء اللہ آیا تھا. ان دنوں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات اور سب ہو رہے تھے اور ماشاء اللہ بہت ہم کو انہیں کہ فوج نے بھی ہمارے راستے نہیں روکے. تو یہ ان مولانا کو مت چھیڑو, یہ ان کو جانے دو. تو الحمدللہ ہم کو سب نے شروع سے ہی کوشش کی ہے میں نے کہ ہم کو مطلب ٹکرانے والی پالیسی رکھنی نہیں ہے ہم کو, مطلب یعنی کہ تو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن آمدی نہ تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا, جوڑ پیدا کرنے کے لیے. ہاں جہاں دیکھو توڑ متعین ہے وہاں تو توڑ ہی توڑ ہے, کہ جیسے کفر اور اسلام یہ توڑ موجود ہے, یہ توڑ ہی توڑ ہے. یہ جوڑ میری مراد یہ جوڑ کی نہیں ہے کہ ان سے ہم مطلب سلح کلی بن جائیں گے, نا اسی طرح جو باطل مذاہب ہیں باطل فرقے ہیں ان سے کسی قسم کا گٹھ جوڑ اپنا نہیں ہے. ہاں یہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ نعوذ باللہ مطلب یہ سب چلے, نا نا میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں, یا غوث کہنے والا ہوں, یا رسول اللہ کہنے والا ہوں, غوث پاک کی نیاز کھانے والا ہوں, میں نمازی بھی ہوں تو نیازی بھی ہوں سمجھے, کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے گی. میں تو اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں, ان کے سیدی اعلیٰ حضرت کے در کا فقیر ہوں, ان کے در کے ٹکڑے کھاتا ہوں. لیکن یہ اپنی ایک حکمت عملی ہے, ہم لڑا ہمارا ہماری والا ہمارا مطلب انداز نہیں ہے, ہم مطلب سنتوں والی خدمت کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارا جب ہی تو کانچ کے کیبن میں بیٹھے ہوئے نا, بتائیے آپ کو. تو اس لیے اپنا تحفظ کرتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں, ڈیفینس کرتے ہیں, ہم مارا ماری نہیں کرتے, کوئی نہ مارے, اس لیے اپنا تحفظ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا پاپا. الحمدللہ امریکہ میں پہلے سے ہی نیو یارک کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے, بالٹی مور کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے, ہیوسٹن کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے, امریکہ کے ہی شہر شکاگو میں بھی فیضان مدینہ موجود ہے, کیلیفورنیا امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے وہاں پر الحمدللہ یوبا سٹی میں فیضان مدینہ موجود ہے, اور سیکریمنٹو امریکہ کے کیلیفورنیا کا یہ دارالحکومت ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد سیکریمنٹو میں بھی فیضان مدینہ کا افتتاح ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ باپا الحمدللہ برمنگم جہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا اجتماع بھی ابھی پچھلے دنوں ہوا, برمنگم کے فیضان مدینہ میں مدنی چینل آنے کے بعد اب ہمارے پاس اسلامی بھائیوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے, فیضان مدینہ فل ہو گیا ہے. تو الحمدللہ بڑی جگہ خرید رہے ہیں اسلام بھائی, آپ سے دعا ہے کہ یہ بھی دعا فرما دیں کہ انشاءاللہ ایک عظیم و شان فیضان مدینہ ان قریب یو کے بڑے شہر برمنگم میں بھی لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ امریکہ والوں نے پاپا جو بڑی جگہ لے رہے ہیں شکاگو میں, یہ شکاگو شہر کے لیے اہل سنت والجماعت کی پہلی بڑی مسجد ہوگی. آپ سے دعا کے لیے بھی کہا ہے کہ وہاں اپلیکیشن پہلے اپلائی کرنی پڑتی ہے زوننگ کے لیے, تو آپ خصوصی دعا بھی فرما دیں کہ یہ اپلیکیشن پاس ہو جائے. اور الحمدللہ اسلام آباد جذبے میں ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے 2.25 کروڑ ہم سب نے مل کے کیے تھے, اب الحمدللہ اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ اگر یہ دعا کرتے ہیں ہمیں زوننگ کی اپلیکیشن پاس ہو جائے, ہم انشاءاللہ شکاگو والے خود ہی یہ $800,000 جمع کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ دو سوال بکے تھے نا, ایک تو محبت والا سوال تھا اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب کی محبت, اس کا تو کافی بیان ہوا. دوسرا سوال ہوگا کہ اگر شوہر اجتماع میں آنے سے منع کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے. اچھا اس لیے کہ وہ شوہر کی اطاعت واجب ہے, اور روکتا ہے تو خیر مجبوری ہے بیچاری, کرتی رہے اور حکمت عملی سے ان کی ذہن سازی کرے, ان کو کیسٹیں سنائے, اپنی وی سی ڈیاں کسی طرح فراہم کر کے ان کو سننے پر آمادہ کریں تاکہ اس کا ذہن بنے اور وہ اجازت دے, ورنہ یہ کہ نافرمانی کر کے تو آنے کی اجازت سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہم تو حکم شریعت جو سمجھ میں آئے گا وہی بیان کریں گے. حالانکہ وہ جی تو چاہتا ہے کہ اسلامی بہنیں آئیں, لیکن اب جس کا گھر کا یہ ماحول ہے تو اپنے کیا کریں. جب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر والی بات کا مشورہ کیسے دے دیں. میسج آیا تھا بابا بیٹیوں کو اجازت ملتی ہے بہوؤں کو نہیں ملتی. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ شوہر اگر منع کرتا تو بہو اطاعت کرے, صبر کرے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو سب سن رہے ہوں, شوہر صاحب بھی سن رہے ہوں, سات صاحبہ بھی سن رہی ہو, گھر کے اور لوگ بھی سن رہے ہوں, کچھ آپ ہی مدنی پھول دے دیں نا بیچاری کو بھیجے. سر بعض اوقات یہ بیچاری ہوتی ہے اور بعض اوقات کچاری ہوتی ہے, ایسے ان مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات نہیں چھوڑتے ہوں گے. اس لیے اگر وہ بیچاری ہے تو میں اس سسرال کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اس بیچاری کو آنے دیا کرو استعمال, اگر کوئی آپ کی مجبوری نہیں ہے. اگر کوئی وہمات ہیں یا وساوس ہیں اس کے بارے میں کہ باہر جا کر یہ کچھ نقصان والا کام کرے گی تو یہ بیکار ہے, اس لیے کہ میکے بھی تو جاتی ہی ہوگی, کبھی نہ کبھی تو باہر نکلتی ہوگی, شادیوں میں جاتی ہوگی, تقریبوں میں جاتی ہوگی, آپ کے رشتہ داروں میں آپ اس کو لے جاتے ہوں گے, بیچتے ہوں گے, وہ کھانے کے لیے شادی حالوں میں جاتی ہوگی, تو اجتماع میں بھی آنے دیا کرو. کہ وہ خالی اجتماع میں جا کر ہی آپ کو نقصان پہنچائے گی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جا کر مولا نہیں بن جائے گی, برقعے پہن لے گی, مدنی برقع پہن لے گی, ہو سکتا ہے اس خوف سے ہی نہ بیچتے ہوں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو حکم شریعت ہے کہ پردہ آپ اگر وہ نہ بھی کرتی ہو تو آپ اوپر رہ کر پردہ نافذ کریں. اگر آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ خود آخرت میں پھنس جائیں گے, کیونکہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کس مرد سے ملتی ہے اور کس کے سامنے بے پردگی کرتی ہے نامحرم کے سامنے, اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو ایسا شوہر دیوس ہے, اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, دیوس کوئی میں گالی نہیں دے رہا, یہ گالی نہیں ہے, یہ اصطلاح ہے, اور جنت میں نہیں جائے گا. تو اپنے آپ کو کیوں کائے کو خطرے میں ڈالتے ہو بھائی؟ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ کم و بیش 300 400 کے قریب صفحات ہیں, اس میں اس کے صفحہ نمبر 64-65 سے وہ اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. دیوس کسے کہتے ہیں, یہ سوال ہے 64 پر جواب. جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم یعنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں. بیٹی بھی آ گئی اس میں, نواسی بھی آ گئی, پوتی بھی آ گئی, جو محارم ہیں باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں. رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان, تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے, دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی. تو یہاں زبنن یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں. آج کل معاذ اللہ عورتیں پینٹ شرٹ بھی پہنتی ہیں, مردانہ بال کٹوانا تو بہت عام ہے, چھوٹے چھوٹے بال کرواتی ہیں. نا نا نا دیکھو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو مردوں کی نقالی کرے گی, مردانی وضع بنوائے گی تو وہ جنت میں نہیں جائے گی. چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں تاکہ بچی اسی عمر سے اپنے آپ کو مردوں سے ممتاز سمجھے اور ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنی عادات و اطوار شریعت کے مطابق بنانے میں مشکلات درپیش نہ آئیں. ہیٹ عام پہناتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکیاں آج کل پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, بچیاں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, بچیاں کیا جوان پہنتی ہیں, بچیاں تو بیچاریاں بچیاں ہیں, ان کو ماں باپ پہناتے ہیں پینٹ شرٹ. یہ بالکل آپ اس کی بچیوں کی عادت ابھی سے نہ بگاڑیں. حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے, یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے, کیونکہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے. مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. انہیں معاذ اللہ کو یہ کہہ دے کہ چلو بعد میں یار جائیں گے نا, ابھی تھوڑا بہت عذاب بھگت لیں گے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, کیونکہ وہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا, نعوذ باللہ. تو اس لیے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا عذاب بھی اللہ کا جہنم میں کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دیوف کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, دیوف وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ, ماں بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں, شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے, اجنبی پڑوسیوں, نہ محرم رشتہ داروں, غیر محرم ملازموں, چوکی داروں, ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوف جہنم سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں, دیوف سخت اخبث فاسق ہے اور فاسق مولین کے پیچھے نماز مکرہ تحریمی, اسے امام بنانا حلال نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب. یہ جہاں بیٹیوں, جوان بیٹیوں کا تذکرہ آیا نا, تو جوان بیٹی کو آج کل پردہ نہیں کرواتے, خاص کر نہیں کرواتے, اور بولتے یہ بچی, ایک تو یہ بچی کب تک ہے, جب 9 سال کی ہو جاتی ہے نا تو یہ بچی اب بچی نہیں رہتی, اب یہ بڑی ہو گئی اور مستحب ہے کہ اس کو پردہ کروا دیا جائے. اور 12 سال کے بعد مزید سختی ہو گئی, اور 12 اور 15 کے درمیان وہ بالغہ ہوتی ہے, بالغہ ہوتے ہی اس پر پردہ فرض ہو گیا. تو یہاں تو 18 19 سال کی بچی کہلاتی ہے, بچی ہے, یہ بچی نہیں ہے. 12 سال کی تو پوری عورت ہو جاتی ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا, بلکہ 9 سال کی عورت بن جاتی ہے, 9 سال کی عورت بن جاتی ہے, لیکن پردہ مستحب ہے اس پر, 9 سال کی بچی پر. جب بالغہ ہوگی نا, وہ 12 اور 15 کے درمیان بالغہ بنتی ہے, تو اس وقت تو اس پر پردہ فرض ہو جائے گا, بالغہ بنے گی. تو اس کو ابھی سے کنٹرول کریں, پردے کا ذہن دیں, اس کو پردہ کروانا شروع کر دیں, تاکہ اس کا ذہن بنے کہ میرا کام یہ, میرا بس یہ لباس ہی ہے برقع پردہ, غیر مردوں سے اس کو دور رکھیں. تو یہ جوان بیٹیوں کو بچی کہہ کر نہ گھومیں, ایک تو صورت یہ ہے کہ بچی بول کر من کو مناتے ہیں, دوسری صورت یہ کہ وہ خاص کر بے پردہ رکھتے ہیں تاکہ رشتہ آئے. یہ بھی سنا ہے میں نے, اگر ایسا ہے تو بڑی سخت, مطلب میں نے کہ بے احتیاطی ہے, ذرا گناہ تو ہے, جو بے پردہ بیٹی کو گھمائے گا وہ تو دیوس ہے. ماں اگر گھماتی ہے, ماں بھی گناہگار ہے سر اور جہنم کی حقدار ہے. تو سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, پردہ پردہ پردہ, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, دیوفوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ یہ بیٹیوں کو بیوی کو پردہ نہیں کرواتے. تو یہ مطلب یعنی کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے, اس لیے ایسا کر رہے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی توبہ کریں, اگر انہوں نے اپنی بیویوں کو یا بیٹیوں کو پردہ نہیں کروایا, جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کی, یا ایسی کوشش نہیں کی جیسی کوشش کرنے کا حق ہے, باوجود قدرت ان کو نہیں روکا, تو وہ اپنی دیوسی سے نکلنے کی یہی راہ ہے کہ سچی توبہ بھی کریں اور اب ان کو پردے میں بھرپور کوشش کریں. پوری کوشش کر لی, ہر طرح سے دیکھ لیا, کہ وہ نہیں مانتی تب جا کر یہ گناہ سے بچ جائے گا کہ یہ مانتی نہیں ہے. جیسے ماں کو تو سختی کر نہیں سکتا, اب سمجھانے میں بھی وہ چیختی ہے تو پھر اب یہ بھی مجبوری ہے. وہ بولے گی میں بڈھی ہوں, حالانکہ ماں بڈھی, ہر ایک کی ماں بڈھی تھوڑی ہوتی ہے. بعض بوڑھیاں بھی ایسے میک اپ کرتی ہیں کہ جوانوں کو شرما دیں, بیچاریاں وہ پرس لٹکاتی ہیں اور کیا کیا مطلب انہیں ساڑیاں لپیٹتی ہیں اور اپنے لیے مصیبت میں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ سب کو پردہ کرنا چاہیے, بوڑھیوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے. ہمارے بچپن میں اتنی بے پردگی نہیں تھی جتنی اب بے پردگی بڑھ گئی. پہلے تو ٹوپی برقع ہمارے ماحول میں بولتے تھے بچپن میں, ٹوپی برقع جس کو آج کل ہم مدنی برقع بولتے ہیں, وہ پہنا جاتا تھا. اب تو برقعے ایسے نکلے کہ وہ برقعے خطرناک ہوتے ہیں. بعض اوقات عورت بدصورت ہوتی ہے لیکن برقع ایسا اس کا اٹریکٹیو موتیوں والا اور ڈیزائن والا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے برقعے کو تاڑتا ہے کہ اندر میں, جب برقع باہر ایسا تو اندر پتا نہیں کیا ہوگا, اندر کا دیکھے تو شاید ناک کٹ جائے اس کی, کچی ہو جائے, کہ اندر میں بالکل یعنی کہ ایسا ہی ہے بس حساب کتاب. تو برقعے کو بھی خوبصورت برقع خوبصورت چادر اوڑھ کر بھی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے کہ وہ گناہ بھرے ذہن رکھنے والا جو بدبخت ہے وہ اس کو تاڑ تاڑ کر گناہگار ہوتا رہے گا بری نیت سے. اس لیے جو میں کہتا ہوں وہ سب سمجھتی ہیں بیچاریاں. گھروں کے ماحول مجھے پتا ہے کہ گھروں میں آج کل برقعے نہیں پہننے دیے جاتے ہیں, بہت سختی ہیں, لیکن یہ کرتی رہے, جھگڑا نہیں کرے, صبر کرے اور کرتی رہے. اور بہرحال بے پردہ جب تک دھکے مار کے نہ نکالا جائے, مار مار کے جب بے بسی ہے تو نکل گئی تو مجبوری ہے اس کی. باقی اپنی قوت بھر اپنی طاقت بھر وہ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائے اور روکے, کیونکہ وہ ادھر شوہر کا حکم بھی نہیں چلے گا کہ میرا حکم ہے کہ تو بے پردہ جا, تو اب یہاں حکم نہیں مانے گی. یہاں اللہ رسول کا حکم آ چکا پردے کا, فرض ہے پردہ. تو یہ مجبوری ہے کہ شوہر ہمارا برقعہ نہیں اوڑھنے دیتا تو ہم بے پردہ. ٹھیک ہے, کوئی بڑی سی چادر اگر اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے تو بھی یہ پردہ ہے. تو کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ اپنا وجود چھپا لے اور جو ابھار ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے. بعض بے مطلب بعض برقعے مدنی برقعے والیوں کی بھی یہ شکایتیں سنیے کہ ان کا ذہن پردے کا نہیں ہوتا, بس وہ مدنی برقع بھی ایسا اوڑھتی ہیں کہ بس نہ ہی اوڑھیں, کہ وہ مدنی برقعے میں بھی اپنا ایسا ابھار وغیرہ ظاہر کر دیتی ہیں, اگلا حصہ کھول دیتی ہیں اور رنگ برنگی کپڑے ہوتے ہیں ان کے, کہ وہ توبہ استغفر اللہ, یہ بھی شکایت ملتی ہے. اس لیے برقع تو پردہ تو پھر پردہ ہے, لیکن برقع ایسا ہو کہ جب مدنی برقعے میں شرعی اجازت سے عورت یا اسلامی بہن باہر نکلے تو دیکھنے والے کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ بوڑھیا ہے یا کوئی جوان ہے یا ادھیڑ عمر کی ہے, اس کا اندازہ نہ ہو سکے ایسا برقع ہو تو مزے کا پردہ ہے نا. باقی تو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے جوان تھی تو خطرناک ہے نا. باہر نکلی اور شیطان نے جھانکنا شروع کیا, اس پر تنڈورے ڈالنے شروع کیا, آج کل ماحول کتنا خراب ہو گیا, کتنا خطرناک ہو گیا. کس کی بہو بیٹی کی آج عزت سلامت رہتی ہوگی, کتنا دشوار ہو گیا. اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے, آمین. اللہ کرے کہ بے پردگی کا دور ختم ہو جائے اور پردے کا دور دورہ ہو جائے, آمین. اللہ کرے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ, کربلا والیوں کا پردہ, امہات المومنین کا پردہ, کیا آپ کو نہیں پتا کتنا زبردست پردہ ہوتا تھا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناگی بات کریں گے, ناگیا سنیں گے. اب بتاؤ کہ چور چگل خور چگل خور افلے مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام اسامہ فرید ہے. میری امی کا یہ سوال ہے, اگر کسی کو احساس کمتری ہو جائے کہ میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود درس و بیان کے قابل نہیں اور دعوت اسلامی کا تمام کام چھوڑ دیں, اسے کس طرح سمجھایا جائے؟ احساس کمتری بس ہو جاتا ہے, اس کی صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی ٹوک دے تو ہو جاتا ہے کہ تمہیں تو درس دینا ہی نہیں آتا, تمہیں تو اردو ہی پوری نہیں آتی, تمہارے تلفظ غلط ہے. تو بھی وہ دس ہارٹ اور دل برداشتہ ہو کر بھی بعض مبلغین اور مبلغات جو ہیں وہ کونا پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے حوصلہ افزائی تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس کو مد نظر رکھا کریں. یعنی کسی کی غلطی بھی ہو نا اور سمجھانا مقصود ہو ایسے نازک مواقع پر خاص کر, تو بہتر یہ کہ پہلے اس کی جو کوئی درست کام ہے اس کی تھوڑی تعریف کی ہے موقع کی مناسبت سے. حوصلہ شکن انداز نہیں ہونا چاہیے. جیسے کسی مبلغ نے غلطی کی تو غلطی کی تو کچھ سچی باتیں بھی تو اس نے کی ہوں گی نا, تو اس کا کوئی مدنی پھول جو اس کے منہ سے نکلا یار ماشاء اللہ یار یہ بات آپ نے بڑی پیاری کی ہیں سبحان اللہ, تو بیان بھی یار اچھا ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں ہم, جبکہ وہ درست ہو. اس طرح مبلغہ کے ساتھ کہ آپ بیان تو ماشاء اللہ آپ کا بہت مناسب تھا اور آپ نے بڑی کوشش کر کے تیاری کی تھی, پھر جا کر وہ یہ اس کا تلفظ یوں نہیں اور یوں ہے تو اس کا اثر بہت اچھا پڑے گا. اسی طرح کسی نعت خوان کو بول دو کہ یار تمہاری آواز خاص نہیں ہے, یہ گیا کام سے بستر میں منہ چھپا کے روئے گا, یعنی اتنا اس کو صدمہ پہنچے گا جس کی حد نہیں. کیونکہ اس کو یہی ہوتا کہ میری آواز تو دنیا کا کوئی گلوکار میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا, ایسی ہے. میں بلبل مدینہ ہوں, نعت خوان بلبل مدینہ, اس کو بلبل مدینہ بولو آپ بس کہ پر لگ گئے خلاص. اس لیے کسی کی بھول نکال لی ہے نا تو اس کی پہلے جو جائز خوبی ہے تو اس کو میرے خیال میں بیان کر دینا انسب. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا سبحان اللہ, مگر یار وہ جو اس میں لفظ ہے نا یہ یوں نہیں اور یوں ہے, یہ موقع کی مناسبت سے اور انداز بولنے والے کا جو ہو نا اس پر ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ہوتے ہیں جو دل پہ لے لیتے ہیں, تو اس لیے کسی کی آواز کو تو خراب بولنے کا تو یا تو کہے نہیں, اس کو ایزا پہنچنی بھائی. آپ کو خراب لگا نا آواز, آپ کو خراب لگی نا, سب کو لگی ضرور تھوڑی خراب, اپنی اپنی اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا بیان آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کا مطلب سب کو پسند نہیں آتا, ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسند بھی آتا ہوگا, ایسے بھی ہوں گے جن کا دل چوٹ کھا جاتا ہوگا اسی ٹوٹے پھوٹے بیان سے, جبکہ وہ شریعت کے مطابق. اس لیے اگر یہ ڈسارٹ ہو گئی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پڑھی لکھی ہو اور وہ ڈسارٹ ہو جائے گا مجھے تو درس دینا آتا نہیں اس لیے وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے, تو اس کا جو بس وہی اس کے پیچھے مجھے یہی گیم لگتا ہے کہ کسی نے ایسیوں کی دل آزاری ایزا رسانی کی ہوگی, اور وہ جس نے ایسا کیا ہوگا بھلے وہ ذمہ دار ہوگی لیکن وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کا دل توڑ دیا ہوگا, تو ایسا ہوا ہوگا. اب یہ تو ذمہ داروں کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو ڈیل کریں کہ بغیر جھوٹ بولے حوصلہ افزائی کریں. دوسرے نمبر پہ کہ کوئی کسی کی دل آزاری کرے یا حوصلہ توڑے تو آپ اپنا حوصلہ توڑا مت کرو. میں جب کام لے کے نکلا میں آپ کے سامنے, جب فضا مدینہ کا تصور ہی نہیں تھا, نہ آپ کا تصور تھا نہ یہ اعتکاف کی اس طرح کی بہاریں, کچھ بھی نہیں تھا شروعات, تو مجھے یہاں تک ایک نے کہا تھا پکا سنی تھا جو مجھے دعوت اسلامی کے پہلے سے جانتا تھا, تو مجھے وہ اپنا مہمن کاکا تھا نانے تو کم کرے کرے ناریا سے یہ بولا تو نے کام کیا یار میں دیکھتا ہوں نکل پڑا ہے. تو میں لے اس کے کہنے پر میں کام نہیں کر سکتا, اتنا بڑا داڑھی والا بزرگ آدمی میرے یوں بولتا ہے کہ تو کام نہیں کر سکتا, کیا دوڑ پڑا ہے تو کام. اس کے بعد وہی بزرگ آدمی میرا ہاتھ چومنے لگے جب کام اٹھ گیا تو الحمدللہ بے باغا نہیں. اچھا کسی نے بولا کہ وہ خراب میں ایک حجام ہے ہیئر کٹر جانتے ہو جس کا نام الیاس قادری ہے, وہ مطلب وہ چل پڑا ہے. میں نیکی کی دعوت کی اصطلاح بھی نہیں تھی تو میں تبلیغ کروں گا دین کی, سمجھے, کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا. تو اس طرح ظاہر ہے کہ اب میں دل توڑ کے بیٹھ جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ سعادت کوئی اور لے جاتا, میرے ہاتھ میں نہ آتی. تو جہاں دل توڑنے والے ہوتے ہیں وہاں دل جوڑنے والے بھی ہوتے ہیں, یہ تو ہوتا. اگر کسی نے دل توڑا کہ تمہاری آواز اچھی نہیں, تمہارا بیان اچھا نہیں, تو بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو تعریف بھی کر دیتے ہوں گے کہ تمہاری ماشاء اللہ تمہارا بیان بہت اچھا تھا, کہ میں نے تمہارا بیان سن کر میرا نماز کو دل کرتا ہے, ذہن بنتا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو اس لیے اگر کوئی دل توڑے تو دل جوڑنے والوں کی طرف توجہ چلی جائے. پھر ایک اللہ رسول کی بارگاہ میں تو دل دکھا جاتا ہے, ظاہری انداز تھوڑے دیکھا جاتا ہے. جیسے ایک بڑھیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے, اس نے جب دیکھا کہ مجھے میرے پیر بھائی اسماعیل مرحوم نے بتایا تھا کہ اس کی چند بچوں کی امی اس وقت سنہری جالیوں پر حاضر ہوگی اور ان کے اوقات ہوں گے حاضری کے, اس وقت ایک بڑھیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا واقعہ سنایا ہوگا اس بچوں کی امی کو. تو اس نے وہ دیکھا کہ وہ بڑھیا حاضر ہوئی ہیں اور کوئی قریب پڑھی لکھی ظاہرہ تھی جو بارگاہ رسالت میں بڑے اچھے الفاظ سے لکھا ہوا دیکھ کر سلام عرض کر رہی تھی. تو اس کا دل ڈوبنے لگا کہ میں تو, اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں, مجھے تو کوئی لقب بولنا ہی نہیں آتا کہ میں آپ کو کس طرح وہ لقب سے سلام عرض کروں. تو اس کی آنکھوں سے ستارے ڈھلک گئے, آنسو بہ گئے, دل ٹوٹا ہوا دل لے کر سلام عرض کر کے جیسے بھی بند پڑا چلی گئی. رات کو جب سوئی تو اس سے سرکار کی زیارت تو یہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو میں تمہارا سلام قبول نہیں کیا, سب سے پہلے تمہارا میں نے سلام قبول کیا. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اگر دو چار آدمی دل توڑ دیتے ہیں یہ تو یار احساس کمتری محرومی, نہیں یار, احساس کمتری اور احساس محرومی اگر کسی کو ہوتی نا تو مجھے ہوتی. صحیح بولتا ہوں, میں بچپن سے یتیم ہوں, ڈیڑھ دو سال کا تھا یتیم ہوں, باپ کا سایہ نہیں دیکھا. میں نے بچپن سے محنت مزدوریاں کی ہیں, میری چیزیں چھین جاتے تھے, میں کلفیاں بیچتا تھا, میرے تھرماس کے ڈھکن چھین جاتے تھے یار, کلفیاں پگھل جائیں, مجھے مارتے تھے. میں صحیح بولوں اکیلا کر کے مارتے تھے, میرے دانت توڑے ہیں, خونم خون کیا مجھے لڑکوں نے, میں لڑ نہیں سکتا تھا. ایک بار میں ٹھیلا لے کر جا رہا تھا تو دو چار لڑکوں نے گھیر لیا, وہ کدھر سے چرا رہا ہے کدھر سے چرا رہا ہے, مال چرانے لگے میری چیزیں. اب میں تو ذرا اس کو روکوں گا تو یہ نا, میں نے کوئی سختی نہیں کی, میں نے کہا بھائی اس کو رکھ دو. ارے تو یہ تو ٹڑم کر کے ٹکر ماری, پھاڑ دیا میرا, تو مارا میرے کو ایسے چور چکے تھے, توڑ پھوڑ دیا میرے, خونم خون کر دیا, چلے گئے مار کے. کوئی میرا کوئی پرسانے حال نہیں, میری کوئی کسی نے ہمدردی میں, یتیم تھا میرے. تو احساس کمتری احساس محرومی تو یہ میرے لیے تھی نہ کہ آپ کے لیے. آپ کی پیٹ تھپکنے والا میں بیٹھا ہوں, آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والا آپ کا باپا موجود ہے, آپ کیوں یار گھبراتے ہو, کیوں دل توڑتے ہو؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, رسال مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے دل تھوڑا مت کیا کرو, مظلوموں کی تو جیت ہے جیت. کوئی دل دکھاتا ہے, دل آزاری کرتا ہے, حصہ دیتا ہے, یار اپنے اپنا کام کائے کو چھوڑ دیں. ہم جنت کا راستہ لیے ہوئے, ہم کیوں بھی جاتے ہیں, ہم مدینے کی راہ پر چل رہے ہیں تو کانٹے تو ہوں گے, تھوڑے بہت آئیں گے راستے میں, تو یار کانٹوں کی وجہ سے ہم یار مدینے نہیں جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, منزل اگرچہ دور ہے چلنا ضرور ہے, منزل اگرچہ دور ہے چلنا ضرور ہے, کیوں تھک گئے پلٹ گئے ہمت گئے کیوں ہار, کیوں تھک گئے پلٹ گئے ہمت گئے کیوں ہار, یہ آپ کا قصور ہے چلنا ضرور ہے, سنو آپ کا قصور ہے چلنا ضرور ضرور ہے. تو یار وہ ریورس گیئر ہے نہیں اپنے پاس, اس کا ریورس گیئر نکال دو, بس بڑھتے چلے جاؤ. گولی کھانی ہے, گولی کھانی ہے نا, سینے پہ کھائیں گے, پیٹ پہ کیوں کھائیں یار؟ اب دیکھو پیچھے سے کوئی میری گولی مار دے تو مذاق مت اڑانا, کہ گول پتا نہیں کتنی نالیاں تکی ہوئی ہوں گی, اور موقع اس کو ملے گا تو جہاں سے بھی ہو سکتا ہے پیٹھی کو لگے معاذ اللہ. تو یہ جنگ کے موقع پر یعنی ایک مثال ہے, سمجھو محاورہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو چیزیں پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس وقت ہماری جنگ ہے, شیطان سے جنگ ہے, غیبت سے جنگ ہے, گناہوں کے خلاف جنگ ہے. تو ہم آگے بڑھتے چلے, سینہ سپر رہے, پیچھے ہٹنا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اور کشتیاں جلا دیں. اچھا سیدنا طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. اسپین ہے نا, اسپین انہوں نے فتح کیا نا اور اسلام کا جھنڈا گاڑا. یہ جنگ بہت وہ تھی, زوردار جنگ تھی. تو انہوں نے کیا کیا, کشتیوں میں یہ سمندر پار کر کے دریا پار کر کے گئے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے, ساری کشتیاں اکٹھی کر کے جلا دی. یا شہید یا غازی, یا یعنی کہ ہم غازی بنیں گے جیتیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے, ہم کو پلٹ کر جانا نہیں. کشتیاں ہوں گی تو بھاگنے کو جی چاہے گا, وہ بھاگنا ہے ہی نہیں. تو اب جب دیکھ کشتیاں جلا دی, محاورہ بن گیا کشتیاں جلا دی, کہ کشتیاں جلا دی تو رائے فرار ہے نہیں, پیچھے ہٹنے کی صورت ہی نہیں. وہ جیت گئے, وہ الحمدللہ اسپین میں اسلام کا جھنڈا گڑ گیا الحمدللہ. اب ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ پھر گنوا دیا, عیش پرستیوں نے ہمارے گناہوں کی نحوست نحوستوں کی وجہ سے بہت کچھ ہم سے واپس چھن گیا. تو اس لیے نیکی کی دعوت کے کام میں یار وہ دل توڑنا بھول جاؤ, ریورس گیئر بالکل مارنا چھوڑ دو, پیچھے ہٹ کرنی نہیں ہے, آگے کوچ جاری رکھیں, بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں. میں نے تو یہی اندازہ لگایا کہ جب سے ہم نے گلزاربی میں اجتماع شروع کیا نا, ہاں کبھی کرفیو ہوتے تھے ایسے حالات ہوتے تھے تب بھی اجتماع ہمارا ترکیب بن جاتی تھی, ہو جاتے تھے اکثر. بہت مشکل سے کوئی ایسی جمعرات گئی ہو, یا ہفتے کو پہلے اجتماع ہوتے تھے, اب بھی ہفتے کو ہو رہا ہے جمعرات کو ہو رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اجتماع بند نہیں ہوتا تھا, حالات ہنگامے گولیاں تھوڑے بہت بھی جمع ہو جاتے تھے, اجتماع ہو جاتا تھا عموماً. تو ہم لوگ مطلب یہ کہ الحمدللہ تو یعنی کہ نارمل حالات میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ صرف نارمل حالات میں کوئی سی کمزوریاں آئی ہوں کہ اجتماع ہمارا گھٹا ہو, یہ بڑھتا ہی رہتا تھا. ہاں سردیوں گرمیوں کا اثر ضرور پڑتا تھا, بارشوں کا اثر پڑتا تھا, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یعنی کام کے تعلق سے, یہ کام جب سے شروع کیا میں یہی کہوں گا یہ بڑھتا چلا گیا ہے کام الحمدللہ. کم از کم باب المدینہ کے تعلق سے جو میں دیکھتا رہا ہوں یہ ٹوٹا نہیں ہے, مجموعی طور پہ باب المدینہ نہیں بلکہ پورا ملک ہمارا, بلکہ دنیا کے دیگر ممالک عام طور پہ عمومی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کام بڑھتا چلا گیا ٹوٹا نہیں ہے. اب اکا دکا کہیں ٹوٹا ہو نا جیسے, تو وہ اشاز و کل معدوم, تھوڑا بہت تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ مسلسل کام ترقی کیے ہوئے اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے. اللہ کرے کہ یہ کام ہمارا بڑھتا ہی چلا جائے بڑھتا ہی چلا جائے بڑھتا ہی چلا جائے, ہر جگہ سنتوں کا پرچم لے رہا تھا. آمین. مسلمان بس نمازی بن جائیں, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, ہماری اسلامی بہنیں بس باپ پردہ ہو جائیں, اور ہر گھر جو ہے اللہ کرے ہمارا امن کا گیوارا بن جائے. آمین. جھگڑے لڑائیاں ناچاکیاں یہ مارا ماریاں سب ختم ہو جائیں, طلاق کی جو ہمارے یہاں برائیاں وہ ختم ہو جائیں, زیادہ جہیز کے مطالبے یہ ختم ہو جائیں, شادیوں کی جو غلط رسومات ہیں اللہ کرے وہ ختم ہو جائیں. آمین. اور سب بس امن کا دور دورہ ہو جائے, انصاف قائم ہو جائے. آمین. آپ کے خواجہ کے ہند سے بابا ایک کال آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا غلام یاسین عرض کر رہا ہوں تاجپور شریف سے. ماشاء اللہ مرحبا. بھلے رمضان شریف کے مہینے میں آپ بابا یہاں پر تو دھوم مچی ہوئی ہے مدنی چینل کی, اور آپ ایسے ایسے موضوع جو لے رہے ہیں آج اسلامی بہنوں کا بہت یعنی اہم اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے, زکات پر بہت معلومات بڑھ رہی ہے, اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ لوگ اسلامی مطلب یعنی کہ مسلمان اور اس کے علاوہ بھی لوگ غیر مسلمین بھی مطلب یہ مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بہت تاثرات ہیں الحمدللہ. اچھے اچھے اور بابا بس کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا جلد سے جلد جی چاہ رہا ہے, جلدی ملاقات ہو جائے. احمد مرحبا, انشاءاللہ انقریب ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بابا یہ فیضان رضا کو چارج کرنا چاہ رہے ہیں غلام یاسین کے ساتھ نوری لکھ دو, یہ نوری ہیں حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں, اور مفتی اعظم ہند نے ہمیں آپ کی زیارت کروا دی تو آپ سے وابستہ کر دیا, مفتی اعظم ہند کا ہی صدقہ ہے تو اتاری بھی ہو گئے. جو ملے نا اپنے پیر سے ملا یہی سمجھنا چاہیے, تو آپ کے پیر و مرشد کی تو غلامی پر ہم کو بھی ناز ہے. بابا پیر و مرشد کے صدقے میں اتار بھی مل گئے نا, یہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اتار ہی لکھ دیا تھا ابھی بول بول میں. بابا یہ فیضان رضا کو چارج کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا؟ الحمدللہ آپ کی نگاہ کرو بابا. بابا ہمارے گھر میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے بابا. ماشاء اللہ. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے بابا کی, اسلامی بہن نے کہ اسلامی بہن بہت مدنی کام کرتی ہے ہند میں, لیکن تربیت کی ضرورت ہے, تو تربیت کیسے حاصل کرے کچھ مدنی پھول فرما دیجیے. آج دیکھو نا تربیت ہو رہی ہے, تو اب انشاءاللہ اس کی جب نشریں مقرر ہو نا تو اس طرح بہنوں کو مزید آپ کوشش کریں کہ اس طرح بہنیں اس کو سنیں. تو آج جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بہنوں کی تربیت کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے, اور اس مدنی چینل کا آج کا جو جنہوں نے سنا اسلامی بہنوں نے ان کو نشر مقرر بھی اس کا دوبارہ سنیں, سہبارہ سنیں, تھرڈ ٹائم سنیں, تو انشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہ مدنی پھول مزید یاد ہو جائیں گے. تو انہی مدنی پھولوں کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل یہ اسلامی بہنوں کی مزید تربیت کر سکیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پرسو بابا رات, پرسو دوپہر ہے صبح 10 بجے بابا, ابھی تو 12:30 ابھی آپ کا بہت پیارا دوست آ رہا ہے بابا. میں کبھی سے پیشاب کو روک کر رکھا ہے, بہت دیر ہوئی. اس کو بلال کے دعوت دے جاتی ہے تو عام اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, گھر میں بیٹھنا چاہیے, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محبت محمد. انشاءاللہ وعلیکم السلام. بھائی اتنے سوالات ہیں, یہ ویڈیو کلپ ہیں, یہ ویڈیو کے سارے بنے ہوئے ہیں سوالات. وقت کوئی ذمہ دار کہہ رہے ہیں, کوئی دوسرا بات اگر اسلامی بہنوں کے مدی مذاکرے کا ہو. کل دوپہر بھی تھا اپنے پاس, یہ اسلامی بہنوں کو دوپہر کو بیچاریوں کو میرا خیال پکانے کا اور سلسلہ ہوتا ہوگا, مصروفیت بڑھ جاتی ہوگی, دوپہر کو شاید یہ زیادہ وقت نہ دے سکے. تو میرا انداز ہے واللہ اعلم کہ یہ نہیں پکائیں گی تو گھر میں کون پکائے گا, ہر ایک کے گھر میں ماسی تو ہوگی نہیں. وہ ماسیوں کو یہ سب چولہا نہیں سوکھتی, ماسیاں رکھتی ہیں تو برتن دھلواتی ہیں ان سے, چولہا کم سوکھتی ہیں. تو یہ مدنی منے کریم رضا نے سوال کیا, اور نیکی کی دعوت کے لیے اسلامی بہنیں باہر نکل دیے تو انہیں اسلامی بہنوں گھر میں رہنا چاہیے. ہاں تو ان کو بھی بول دو نا, جو بولتی ہیں کہ تم بھی شادیوں میں مت جاؤ, دعوتوں میں مت جاؤ, شاپنگ سینٹروں میں مت جاؤ. تو یوں دونوں طرف سے یہ نہیں, ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے تو یہ کہاں سے چلے. وہ جیسے کہ وہ تو خیر, تو اسلامی بہنیں جو نیکی کی دعوت کے لیے اگر جاتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کی تمام تر قیودات کے ساتھ اگر نیکی کی دعوت دیتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے گھر سے نکلنے میں؟ تو آج کل تو نکلتی ہیں نا ساری, تقریباً سب عورتیں نکلتی ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں تو پردے میں نکلتی ہیں نا, تو شرعی پردے کے ساتھ نکلنے میں کوئی واندہ مزائقہ نہیں ہے, جبکہ شرعی اجازت سے نکلیں, قیودات کے ساتھ نکلیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سا ٹائم رکھے بابا؟ مدنی منوں کی غیبت کا تو یار نعرہ تو سے بہت پیارے لگتے ہیں مدنی منیا. بابا ایک نیا ہے, ایک نیا ہے. ہاں وہ بھی دکھا دو. غیبت کے خلاف جانے جاؤ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مدنی منیا بھی دکھا دو انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. تین سوال پوچھنے والی مدنی منی کا ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے, اس کو اگر جواب دے دے دو. اچھا دعوت اسلامی پر استقامت کیسے حاصل ہو مدنی ماحول پر؟ سر اس کا تو بارہا جوابات دیے میں نے. ایک آدھ مدنی پھول دے دیں بابا. مدنی ماحول کی اہمیت کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور دوسرے جو مدنی ماحول سے ہٹ جاتی ہیں اسلامی بہنیں, تو ان میں کئی ایسی ہوتی ہوں گی جن کی پھر بے پردگی شروع ہو جاتی ہو, نمازیں چھوٹ جاتی ہوں, گناہوں بھرے سلسلے شروع ہو جاتے ہوں. تو اس بات کو پیش نظر رکھیں گی تو انشاءاللہ مدنی ماحول میں استقامت پانا آسان ہو جائے گا. اور سب سے پہلی بات یہ اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھیں تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك